NPO Radio 1. Twee uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël zal meer humanitaire hulp toelaten tot de Gazastrook. Dat heeft het oorlogskabinet van premier Netanyahu bekendgemaakt, volgens Israëlische en Amerikaanse media. Daarvoor zal een grensovergang in het noorden van de Gazastrook tijdelijk worden heropend. Volgens Netanyahu zal hiermee een humanitaire crisis worden voorkomen, maar gaat de oorlog in Gaza door. Het Witte Huis juicht de heropening van de grensovergang toe. De VS oefent al langere tijd druk uit op Israël. Gisteravond zei president Biden nog tegen Netanyahu dat de Amerikaanse steun in gevaar komt als Israël niet meer doet om burgers in de Gazastrook te beschermen. De rijkste en armste Nederlanders ontmoeten elkaar steeds minder. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vooral in en rond de Randstad en in Eindhoven leven welvarende Nederlanders vooral in hun eigen bubbel. Oorzaak is de stijgende huizenprijs. Huizen in bepaalde regio's zijn onbetaalbaar geworden voor mensen met een gemiddeld of klein budget. Het planbureau maakt zich daarover zorgen. Eenzijdige leefwerelden gaan samen met ongelijke kansen. Als mensen elkaar niet meer ontmoeten, leidt dat tot minder begrip voor elkaar. De religieuze uitjes van een zorgboerderij in het Gelderse Wekerom waren verwerpelijk, schandelijk en zeer ernstig. Dat oordeelt de klachtencommissie Landbouw en Zorg, die beslist over klachten van cliënten van zorgboerderijen. Meerdere kwetsbare kinderen moesten tijdens hun verblijf op de boerderij mee naar bevrijdings- en genezingsdiensten. Toen enkele ouders daar begin dit jaar achterkwamen, dienden ze een klacht in. De uitspraak wordt doorgestuurd naar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In de Eredivisie heeft Ajax thuis gelijk gespeeld tegen Go Ahead Eagles. De Amsterdammers stonden lang op voorsprong, maar in blessuretijd maakten de Eagles nog gelijk. Het weer. Vannacht is het bewolkt, maar overwegend droog. Het is een graad of 10. Overdag zijn er zonnige perioden en een paar buien. Het wordt dan 17 graden. Zaterdag veel warmer. In het zuiden kan het 25 graden worden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Er is momenteel een dengue-uitbraak op Curaçao. Mocht jij naar de eilanden gaan voor zaken, familiebezoek of gewoon lekker op vakantie, lees dan de tips op de Instagram van Caribisch Netwerk hoe je jezelf kan weren tegen deze venijnige dengue-mug. Giuliano Pain. De nacht van Caribisch Netwerk. Goedenacht hier in het Europese deel van ons koninkrijk en goedenavond in het Caribische deel van ons koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk van vrijdag 5 april. En in het Caribisch deel van ons koninkrijk is het de avond van donderdag 4 april. Bij mij in de studio zijn vanavond maar liefst twee gasten. Dat is de eerste keer hè, sinds we zijn begonnen. Aline Abdul en Natania Engelhardt. Helemaal overgevlogen vanuit Curaçao. Ze zijn dit paasweekend overgevlogen om hun gedichtenbundels te presenteren in Nederland. Zijn jullie een beetje wakker, meiden? Tuurlijk, helemaal jawel. Wakker. Helemaal wakker. Na twee koffies, we zijn er. Jullie zijn er. Ja. En een beetje een jetlag? Nee joh, helemaal aangepast. Ik niet. Ik ben helemaal aangepast, helemaal geacclimatiseerd. Dus het gaat lekker. Ja? Ik denk gewoon door de excitement heb ik geen kans om te slapen. Dat is mijn eerste keer hier. Dus, is je eerste keer? Hoe vind je het? Ja, ik vind het heel erg leuk. Ja? Alleen de kou is niet zo leuk. Vind je het koud? Super koud. Ik heb zo vier lagen aan. Ja. Hey, je komt inderdaad in een periode dat het veel regent. Ja, en ook veel koude wind. En ja, op Curaçao wordt het niet kouder dan 27 graden. Nee. Dus het is echt even wennen. Tuurlijk, ja. Ik voel alsof het sneeuwt hier bijna. Daarna ben ik blij dat je niet in december bent gekomen. Nee. Of in januari. Nee, dan zou ik echt gewoon de volgende dag weer naar Schiphol gaan. Ja. Dus je wilde bijna gelijk terug toen je het... Jammer genoeg wel, maar het is te leuk om weg te gaan. Nee, hè? Ja. Een mooie aanleiding. Natania, ook jouw dichtbundel is nu net uitgekomen. Net uitgekomen, ja. Hoe is dat voor jou? Nou, het is nog steeds heel bizar. Te bizar voor woorden. Want ja, je zit een dag gewoon te schrijven. En dan heb je een dichtbundel die je dan lanceert hier gewoon zomaar even in Nederland. Dus ja, het is echt heel leuk dat ook de manier waarop het geaccepteerd werd door de mensen, dat ze zo allemaal blij zijn, het boekje kopen. Elke keer als iemand het boekje koopt, dan heb ik zoiets van, oh my god, mijn boekje wordt gewoon gekocht. Ja. Dus ik ben echt helemaal blij. Ik loop in de wolken al deze dagen. Dus gewoon excited, happy. Mm-hmm. Ja, trots ook op mezelf dat ik dit gewoon heb gedaan, even zomaar. Ja, want hoe zien jullie dagen eruit? Ja, eigenlijk sommige dagen hebben we wel een planning. Mm-hmm. Dus, want ja, we zijn op tour eigenlijk. Dus mm-hmm. Dan hebben we bijvoorbeeld vandaag hadden we een planning. We waren net in Zwolle. Dus om verschillende plekken op te treden. Maar we hebben ook vrije dagen ertussenin. En ja, dan mogen we zelf kiezen wat we doen. Ja. Ik heb ook unie. Dus ik moet ook leren. Oh. En werk. Dus, je studeert rechten, toch? Ja, ik ben rechten aan het studeren. Ja. En Nathan heeft werk, dus we zijn eigenlijk super druk thuis. Ja, oh, dus jullie zijn eigenlijk, jullie kunnen niet genieten van jullie tijd. Nou, jawel hoor, we maken er tijd voor. Ja. We maken er tijd voor om te genieten. En we zeggen, s'nachts werken we, zodat we overdag kunnen genieten. Kunnen chillen. Ja, maar het gaat prima, het is prima te combineren. En je bent zoals ze zei, je bent te excited om te slapen anyway. Ja. Dus ja, het gaat goed. Want jij hebt hier gewoond in Natania? Ja, ik ben wel een nachtuil, uh-huh. Dus ik werk wel heel vaak 's nachts. Uh-huh. Ik heb liever gewoon 's ochtends werken, maar het hangt vanaf wat de tijden van me vragen. Dan pas ik me gewoon aan, uh-huh. Dus dan komt het helemaal goed. Ja, want jij hebt een paar jaar geleden hier gewoond. Ja, ik heb 6 jaar in Wageningen gestudeerd. Oh, of all places. Ja, of all places. Shout-out to the Wageningen gang. Ja. Nee, maar Wageningen was echt heel gezellig. Het is kleinschalig. Het herinnert me ook een beetje aan Curaçao, weet je, met al die nationaliteiten. Ik ben ook regelmatig terug geweest, want ik heb hier broers en zussen, mijn broer en mijn zus hier wonen. Mm-hmm. Dus ja, ik ben niet onbekend met Nederland, nee. Nee, dus het is eventjes... Want wat is het eerste dat jullie wilden doen toen jullie naar Nederland kwamen? Ja, ik weet het niet eigenlijk. Ik wil gewoon Nederland leren kennen. Ik wil in die treinen. Ja. Ja, ik vind het gewoon heel leuk om gewoon in de trein te zitten en dan weer terug naar huis te gaan. Ja. Gewoon niks doen in die trein. Gewoon zitten, ik vind het leuk. En om je heen kijken. Ja, tuurlijk. Ja, het is ook iets wat je niet in Curaçao kan meemaken. Dus je zit in die trein, je kan niks anders doen dan gewoon zitten. Mm-hmm. En dus het dwingt je gewoon om te zitten. Ja. Dus dat vind ik wel heel, heel leuk. Want in Curaçao heb je dat niet. Nee. Dus... En jij, is er iets waarvan je dacht van, nou, wil ik echt weer doen of eten of... Nee, ik denk het is gewoon het gevoel van de treinen. Wat ik zo bizar vind, dat het leven gaat hier zo snel. Maar als je hier met vakantie bent, dan kan je dan gewoon zitten en kijken hoe het allemaal voorbij gaat. Dus die chaos zien, gewoon de chaos zien gebeuren. Terwijl jij gewoon even een warme chocomelk drinkt en dan het gewoon zien plaatsvinden. En ja, je hebt altijd van die dingen dat je op Curaçao niet hebt. Dus dat je even wil gaan proberen. En de treinen natuurlijk, dus... Ja, het is dat gevoel zo'n beetje. En mijn zus zien, mijn broer zien. Dus dat. Heb jij familie hier, Aline? Nee. Helemaal niet? Nee, geen familie. Maar jij bent geboren in Libanon? In Libanon, ja. Maar hoe vloog je naar Libanon soms dan? Want deed je dat niet via Nederland? Ja, via Nederland, maar ja... Dat je zag je Nederland natuurlijk niet echt. Ja, we stappen gewoon over. Ja. En dus... Je ziet niks van het land. Ja. Schiphol telt niet. Nee. Nee, dat telt niet als Nederland. Het is geen goede representatie van het land. Nee, maar ik vind dat als je ergens overstapt, dan telt het niet alsof je het land hebt bezocht. Ja, of course. Ik heb een keer een transfer van een paar uur op Aruba gehad. Maar... Ja, dat is telt niet. Hey, jullie zijn hier voor Wintertuin. Ja. Wat is dat, Wintertuin? Wintertuin is een literaire organisatie. Ze hebben onze boeken uitgegeven. Dus vandaar dat wij dan voor Wintertuin zijn gekomen. Er was laatst ook een Wintertuin Festival op 1 april. Mm-hmm. En daar hebben... Ja, het was een festival van een hele dag lang. Verschillende optredens van verschillende literaire activiteiten. En minicursussen die je kon volgen. Optredens van verschillende mensen. Dus Wintertuin houdt zich daarmee bezig. En er is ook een Wintertuin Curaçao. Mm-hmm. En dus zij, in samenwerking met Wintertuin Nederland... hebben zij dit project laten starten. Het chapbook project. En ik en Natania zijn de eerste van Curaçao... die mee hebben gedaan. En die de eerste chapbooks vanuit Curaçao hebben gepubliceerd ook. Wat de eer. Ja, hè? Dus het is ook heel mooi om naast bekendere auteurs te staan die allemaal een roman hebben gepubliceerd, ook vanaf Wintertuin Curaçao op Curaçao, dus en Nederland. Maar ja, we hebben een chapboek, dus dat is ook weer iets uniek. En allebei dichtbundels ook. Dus wat dat is een chapboek? Nou ja, een chapboek is een soort van voorproefje van wat je kan als schrijver. Dus een beetje als een EP van een artiest, een muzikant. Mm-hmm. Dus voordat de album echt komt, dan heb je dan een kleine voorproefje wat mensen alvast kunnen zien, wat ze kunnen verwachten van een langer album. Dus ja, zo kan je het ook zien. Ja, een soort van voorproefje dus. Ja. Dat mensen even kennis kunnen maken met jullie als auteur. Ja, een belangrijke opmerking is dat eigenlijk mijn boek werd op Wintertuin Curaçao gepresenteerd. Mm-hmm. Dus vorig jaar september. En die van Nathaniel in Wintertuin Nederland. Mijn boek was het eerste boek in het Nederlands die bij Wintertuin gepubliceerd werd. En het Papiament, ja, die bij Wintertuin gepubliceerd werd. En dan die van Nathaniel ook nu. En dat is ook heel erg belangrijk. Want ja, een Papiamentstalig boek is gepubliceerd door een Nederlandse uitgever. Ja, dat, en dat is uniek. Ja, dat is ook heel speciaal voor de taal, voor het land. En voor ons natuurlijk een eer, voor ons allebei. Ja, tuurlijk. Het, dus, het is alleen maar mooi als jongeren ook de Papiamentse taal natuurlijk hoog houden. Hè? En, ja, tuurlijk. Yes. En daar iets moois. Dat ze daar vanuit Nederland ook, vanuit deze kant van Nederland natuurlijk ook waardering voor krijgen. Ja, en ook de steun natuurlijk. Ja. Ja, en dan, want bijvoorbeeld, mijn boek is ook tweetalig. Dus aan de ene kant heb je Papiament en als je het omdraait, dan heb je Nederlands. Dus dan kan je dan ook een beetje van de taal leren als je daar interesse voor hebt. Dus dan heb je meteen de vertaling erbij. Dan kan je daar, dan gaat dat ook makkelijker voor die waardering voor de taal en voor de verschillen en de culturen en wat dat samenbrengt. Ja, jullie kenden elkaar nog niet. Niet echt, nee. Nou, niet zoals we, nu wonen we samen. We tijdens de trip hebben leren kennen. Nu wonen we samen, nu weten we alles van elkaar. Ja. Nee, maar we hebben elkaar natuurlijk ontmoet bij de writerscursus van Wintertuin, Curaçao. En het traject is dan toen voor ons beiden begonnen. Maar ja, als je nu samen reist en je bent overal de hele tijd samen, ja, dan leer je elkaar beter kennen. Ja, ja, maar dat is ook wel leuk toch dat jullie een gedeelde passie hebben. Dat is passie voor schrijven en elkaar dan ook. Dat is volgens mij iets wat je nooit vergeet. Nee. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ik zeg tegen haar altijd van, ja, je hebt de optreden heel goed gedaan. En zij zegt het ook. Dus zijn elkaars hype men, zeg maar. Ja, je moet elkaar een beetje hypen. Publiek, go Nathania! Ja, en we hebben natuurlijk een chaperone bij die ons overal volgt. Ja. Video's maakt 10 keer. We vloggen samen. We zijn bijna mini-influencers geworden. Dus het is gewoon gezellig ook. Ja. Everywhere we go, weten ze, oh, die Curaçao naar gekomen. Ja, we zijn super leuk altijd, maar ja, zo zijn we dan. Dat is prima. Ja, is leuk, gezellig. Perfect. Ja, zo zijn we. You got shade too. En jullie hebben natuurlijk veel mensen op de eilanden, of althans op Curaçao, die jullie ook steunen en meeluisteren, toch momenteel? Ja, natuurlijk. Ja, nu ook, omdat we naar Nederland zijn gekomen, is het dan nog specialer eigenlijk. Ja, omdat het, zeg maar, ja, dit heeft nooit plaatsgevonden. Dus dit is eigenlijk, ja, wij zijn wat, zeg maar, trendsetters, ja, yeah, like, in het, mensen zeggen dat pionero, de pioniers. We beginnen met iets nieuws. We testen maar iets. Ja. En het lukt aardig goed. Dus, ja, het gaat heel goed. Ja. Jullie hebben jullie persoonlijkheid mee. Jullie zijn lekker vrolijk. Jullie hebben er zin in. Enthousiast. Ja. Ja. Yes. Ja. Na 3 koffies moet het, hè? Ik heb geen koffie, maar ja, chocomelk geldt ook. Heel veel suiker. Ja, je gaf net al aan dat je heel erg dol bent op chocomelk. Zijn er nog dingen hier in Nederland waarvan jullie zeggen, nou, dat vinden we echt super lekker of leuk om te eten, te drinken? Wel, ik ben bezig met de Ramadan nu. Dus eigenlijk je hebt de Ramadan? Ja, alleen in de avond eten. Ja, dus, en dan eet ze ook aardig wat, hoor. Ja. Vooral pindakaas. Vooral pindakaas en diet cola. Maar voor de rest, maar best wel zwaar, toch? Dat je nu een beetje, ja, toch een soort van jetlag hebt. Want ik bedoel, het is een verschil van tijd. En de Ramadan ook nog eens. Ja, eigenlijk, ik voel het niet echt. Omdat, overdag zijn we altijd heel bezig. Mm-hmm. Dus je gaat eigenlijk niet over eten nadenken. Mm-hmm. En ja, als het tijd is om te eten, dan drink ik wat water en dan I just get a meal or something. Ja, precies. Dus het valt wel mee. Ik vraag al mijn gasten om na te denken over een Caribische held. En jullie hebben ook nagedacht over iemand die jullie heeft geïnspireerd. Of iemand die jullie aan het denken heeft gezet van het Caribisch gebied. Wie is dat voor jou? Oh, ik had Maria Liberia Peters gekozen, mevrouw Maria Liberia Peters. Zij is, zij was de eerste minister-president van de Nederlandse Antillen. De eerste vrouwelijke minister-president. Hebben we hier in ieder geval aan deze kant van de oceaan nog niet gehad? Nee, precies. En ja, zij heeft eigenlijk verschillende jaren gezeten. En ze heeft heel veel gedaan voor vrouwelijke rechten. Maar ook voor ja, eigenlijk meer erkenning voor Curaçao als land. Als autonoom of zelfstandig land binnen het Koninkrijk. Dus ja, haar carrière als minister-president was gewoon heel erg belangrijk voor ontwikkeling van Curaçao en voor vrouwelijke rechten op de eilanden. Dus ja, en ik studeer ook rechten. Dus vandaar dat ik. Ja, en ik ben ook vrouw. Dus vandaar dat ik eigenlijk ja, Maria Liberia Peters had gekozen. Want wat spreekt jou zo aan in. Dat jullie. Wat heeft zij gedaan voor de vrouwenrechten daar? Ja, eigenlijk de emancipatie van de vrouw. Die ging heel moeizaam op de eilanden. Gezien ook van. Ja, je hebt ook een heel stoer mannelijke cultuur. En het is ook soms moeilijk voor de vrouw om daar vooruit te komen. Met betrekking tot beroepen of werk, salaris, et cetera. Maar ook voor weduwen of zo is allemaal heel moeilijk. Dus ja, zij heeft een paar ontwikkelingen een plaats laten vinden. Met behulp van andere vrouwen natuurlijk. Maar dus zij stond daar. En zij doet nog steeds heel veel. Vooral met erkenning van bijvoorbeeld dokter Moisés da Costa Gomes. De ontwerper van onze statuut van het Koninkrijk. Dus zij is nog steeds daarmee bezig. En ja, ik vind het gewoon zo prachtig hoeveel doorzettingsvermogen ze heeft. Tot aan vandaag eigenlijk. Dus ja, het is gewoon ja, een perfecte vrouw, zeg maar. Een power ja, vrouw. Ja, en zij heeft ook zij is de vrouw die de meeste stemmen heeft gekregen ooit. Binnen een Antilliaanse verkiezing. Ja. Dus ja, gewoon, ik vind het gewoon, ja, prachtig. Ondertussen ook dokter Maria geworden. Ja, ook, ja ze heeft ook... Ze is ook dokter geworden? Ja. Honoris causa, ja. Ja, dokter honoris causa heeft ze gekregen. Okay. Van de Universiteit van Curaçao. Ja, ja, ja. Als erkenning. Oké, dus ze wordt daar ook echt op een voetstuk geplaatst. Ja, nee, dus. Natuurlijk. En iedereen die vindt haar super belangrijk. Altijd als mensen een mening nodig hebben, een extra mening, dan gaan ze naar haar toe. En dat doet ze ook altijd. Dus ja, voor mij is het gewoon ja, een held. Heb je haar ooit ontmoet? Ja, ik heb haar ooit ontmoet. En ja, maar altijd iedereen werd altijd heel veel foto's met haar. Dus dan kan je niet echt zitten. Dan wil iedereen Maria. Like, ik wil ook met Maria zitten. Maar ja. Wat zou je er willen vragen dan, als je er of ze willen zeggen? Ja, natuurlijk zou je eerst zeggen hoeveel je haar werk waardeert en ook haar als persoon, al doorzettingsvermogen en alle geduld die ze heeft, tot aan de leeftijd die ze heeft, doet ze nog steeds van alles en nog wat. Maar ook erachter komen wat haar drive was, dus haar drive eigenlijk. Om zoveel doorzettingsvermogen en zo sterk te kunnen opstaan tussen zoveel mannen. En zo in een zulke mannelijke cultuur eigenlijk. Dus het is gewoon een exchange of opinions. Maar ook gewoon ja, om van haar te leren eigenlijk. Ja, beste luisteraar, het is 14:15 hier in het Europese deel van ons Koninkrijk. En mocht je op de eilanden wonen, dan is het natuurlijk 5 of 6 uur eerder. Hè? Ik zit hier met Natalia Engelhard en met Aline Abdul. Ze zijn helemaal overgevlogen uit Curaçao voor hun gedichtenbundels. Mocht je vragen hebben hierover of mocht je een leuke opmerking hebben, bel dan een 0800 1121 of stuur een leuk berichtje in naar de NPO Radio 1-app. Jij heb je haar ook ontmoet? Die, Ja, heel vaak ook. Wel de gelegenheid gehad om met haar even te kunnen babbelen. Dus voor mij ook een eer. En ik vind naast dat ze zo'n powervrouw ook, zij loopt de hele tijd met haar hoofddoek op. En ze is echt een beetje regal. Mevrouw is echt, als ze praten, dan moet je luisteren ook. Dus dat vind ik altijd, dat ze die grip die ze heeft op mensen, om helemaal mee te nemen wat ze zegt. En de autoriteit dat ze uitstraalt, dat vind ik geweldig. Gewoon. Ja, ze is echt. Ze is dus echt een voorbeeld ook voor veel vrouwen. Ja. Jullie hadden het net over die macho-cultuur, hè? Ja. Hoe houden jullie als vrouw jullie staande daarin? Ja, in een macho cultuur? Ja, ik sta wel mijn vrouwtje dan. Niet mijn macho, maar mijn vrouwtje. En ik... Het klopt net ook, want mijn helden die zijn de voorgangers van Maria. Mm-hmm. Want ik merk dat het doorbreken van dat macho-cultuur begint bij jezelf. Dus met patronen die je ziet dat je zelf reproduceert als vrouw. Dat te proberen te stoppen. En dan samen met andere vrouwen opzoeken die hetzelfde denken. Of die hetzelfde idee hebben en daarvoor opkomen. Want ik heb het gevoel dat het niet per se ligt aan echte mannen. Maar het zijn wij met z'n allen houden een systeem gaande. Dus ik kan me wel weg wel goed vinden. Ik ben lekker kritisch natuurlijk, dus kort qua lengte, maar qua stem en presence ben ik er wel. Dus ik kan me wel daarvoor sterk maken en ook ik neem het heel serieus, een serieuze taak op me op om op te komen voor andere vrouwen. Mm-hmm. En daarmee bezig te zijn met thema's die ons allemaal aangaan en... Ja, om zo die patroon te kunnen doorbreken... dat de volgende generatie niet dezelfde dingen moet meemaken... zoals mijn generatie of die voor mij. Dus dat het doorbreken van patronen van, weet je, van... vrouwen zijn dit, of die stereotypen van... ook mannen huilen niet, of vrouwen zijn goed in dit... of weet je, van die, oh, dat is typisch vrouw. Dat doorbreken, het doorbreken van dat soort patronen... dat vind ik wel belangrijk om te kunnen doen. Ja, zijn vrouwen volledig geëmancipeerd op Curaçao? Hoe zien jullie dat? Ja, ik denk van, je moet het op verschillende gebieden dan kunnen meten. Het is niet heel concreet... Maar ja, het hangt ook vanaf van. Het hangt ook heel veel vanaf van de type opleiding die je doet. En allemaal verschillende factoren die eigenlijk een rol spelen waar je opgegroeid bent. Waar je naar school bent gegaan. Dus eigenlijk is het niet overal gelijke kansen. Dat zie je wel duidelijk. Dat is wel jammer. Maar het heeft dan ook met de persoon te maken van. Oké, je hebt geen gelijke kans gekregen. Maar hoe ga je dan op zoek om die kans toch te krijgen? Dus het is toch wat moeilijker voor de vrouw, denk ik. Bijvoorbeeld de mannen die krijgen makkelijker een positie binnen de overheid of zo. De vrouw moet dan echt, like, you have to prove yourself van ja, ik kan dit. En dan pas kan je een goede functie krijgen, bijvoorbeeld binnen de overheid. Het is ook een proces, ja, denk ik. Ja, het is een cultuur. En om een cultuur te veranderen, of ja, niet te veranderen, maar zeg maar... veranderen. Een beetje verandering in te krijgen, is niet makkelijk. Dus het komt met de jaren. Ja. En jij had het over de voorlopers. Ja, dus mijn helden zijn de Dame Nandi Jarasong. En dat zijn de woensdagvrouwen. Mm-hmm. En deze waren de vrouwen. Dus onder andere heb je dan Mene van der Wes, Adèle Rigaud. Je hebt de vrouwen die toendertijd... langs alle deuren langs gingen. Mm-hmm. Om andere vrouwen... aan te wakkeren om over het belang van stemmen. Want toen hadden vrouwen en mannen eigenlijk geen... Er was geen algemeen kiesrecht of je kon niet stemmen op de eilanden. En er waren plannen om met het stemrecht te komen, maar alleen voor mannen. En de vrouwen die hebben heel hard hun best gedaan om alle deuren langs te gaan. Handtekeningen te verzamelen. En uiteindelijk een brief. Dus ze hebben 1103, volgens mij uit mijn hoofd, handtekeningen verzameld van vrouwen. En een brief gestuurd naar de president van Nederland. Om te zeggen van, yo, wacht eens even. Wij zijn vrouwen. Wij hebben veel te zeggen. Wij zijn belangrijk voor de maatschappij, voor de economie. En een goed functionerend maatschappij kan niet... bestaan zonder de vrouw en zonder dat de vrouw gelijkwaardig wordt gesteld. Dus de Dame Nandi Jarasong die hebben samengevochten voor de kiesrecht, voor de stemrecht van vrouwen op Curaçao. En dankzij hun heb je dat je dan een Maria kon krijgen later. En ook Lucinda da Costa Gomez, dus Altagracia. Dus al deze vrouwen, dus de eerste vrouwelijke parlementariër... die kwam uit dat groep. De eerste, want Maria was de eerste gekozen vrouwelijke minister-president. Mm-hmm. Maar Lucinda was de eerste aangestelde vrouwelijke president. Maar in ieder geval, al deze doorbraken voor de vrouw, dat komt doordat deze vrouwen elke woensdag samenkwamen. En het verhaal is heel grappig, want ze kwamen samen op woensdag omdat de meest geschikte dag van de week was. Als je kijkt naar al hun taken. Want ze waren gewoon familievrouwen, dus ze moesten de was doen, afwassen, koken voor de kinderen. En woensdag was de meest rustige dag in hun kalender, in hun schema. Ja. Dus ze kwamen elk woensdag samen en ze liepen langs deuren in een tijd waar er geen straatverlichting waren, waar er bijna geen wegen waren. Maar zij vonden dit zo belangrijk en hebben ook heel hard gewerkt samen met dokter Da Costa Gomes aan het, bewust maken van een bevolking over waarom is stemmen belangrijk, waarom moet je stemmen en waarom moet je je stem laten horen. Ja. En hoe, de manier waarop. Dus echt met kennis en ja, het stemrecht was best wel. Stemrecht was best wel laat, of althans het al opengesteld voor vrouwen op Curaçao. Nou, we kregen in één keer voor vrouwen en voor mannen, maar het was dankzij deze vrouwen. Ja. Want het zou alleen komen voor de mannen. Maar welk jaar weet je ongeveer wanneer het was? Het was 54, als ik het niet... Ja, dus echt laat in vergelijking met dit deel van Nederland. Ja, want je had eerst een raad. Die werd dus, je had dat mensen aangesteld werden door een groepje die besloot van oké, wie mag dan in het parlement komen? Toen mocht je stemmen, maar alleen als je een witte man was die belasting betaalde en een bepaalde onderwijsniveau had. En daarna pas kregen we de algemeen stemrecht. En dat was dankzij deze vrouwen dat wij als vrouw ook meteen meegenomen werden in dat proces. Ja, want ik vind het wel heel cool. Ik vind het wel heel stoer dat zij dat toen al voelde en door hadden. Ik vraag me ook af waarom ze dat... wat heeft ze gedreven die tijd? Ja, passie. En ik denk... dus daarom, als je meet van hoe is de emancipatie van de vrouw op Curaçao... sommige mensen beschouwen ons als een hoe zeg je dat? Matriarchy. Ja, matriarchaal. Ja, dus dat de vrouwen... Maar je hebt dan dit soort idee dat de vrouw gewoon supersterk is, voor zichzelf kan opkomen. Maar alsnog heb je een systeem die niet voor jou als vrouw is gemaakt. Ja, precies. Dus deze vrouwen, ik denk het heeft heel erg te maken met die passie voor het willen vechten voor wat je dierbaar is. En dat hebben we sinds altijd, want ja... Jij als vrouw moest dat doen, want de man was zo druk om, zelfs tijdens de slaventijd en daarvoor, om te kunnen werken en dat harde werk. En jij als vrouw moest en werken en alsnog een hele familie bij elkaar houden. En ja, zo'n passie en dat drijfveer, dat hebben we als vrouw op Curaçao. En dat heb je ook nog steeds nodig. Dus wij als vrouwen op Curaçao bereiken heel veel. En dat zegt heel veel, want ja, je bereikt zoveel. Ondanks een systeem wat niet voor jou was gemaakt. Dus ik bewonder heel erg die Tamanan Djara Song en wat zij hebben gedaan, zodat wij nu in een luxe leven van almost... Ja, hebben we nog emancipatie nodig? Maar ja, dat bewustzijn moet blijven, want we hebben het nog steeds heel hard nodig. Dus ik probeer in alles wat ik doe hun ook een beetje te betrekken. Dus ook in mijn gedichten kan je soms verwijzingen vinden van die vrouwen die zo hard hebben gewerkt en die voor mij dienen als een inspiratiebron. Ja. Aline, jij studeert rechten. Wat wil je daarmee gaan doen later? Eigenlijk, mijn droom is om een rechter te worden. Mm-hmm. Op Curaçao. Eigenlijk met het recht kan je heel veel verschillende dingen doen. Ja, nu dat ik aan het studeren ben, zie je ook dat er verschillende dingen te doen zijn. Apart van advocatuur of in de rechterlijke macht. Ik heb ook rechten gestudeerd. Ja, collega dan. Ja. Dus je kan veel dingen doen met het recht. En ja, natuurlijk nu met het schrijven ook, zie je dat er ook andere dingen erbij komen kijken. Dus het is gewoon even kijken hoe ik het kan balanceren. Want ik vind, er zijn twee passies van me die ik allebei zou willen uitoefenen. Ja, want hoe is die passie voor het schrijven bij jou ontstaan? Eigenlijk ben ik begonnen met gewoon schrijven om gewoon jezelf te uiten. En... ik heb meegedaan aan verschillende literaire wedstrijden. Bijvoorbeeld Arte di Palabra is een literaire wedstrijd op Curaçao. Mm-hmm. Voor kinderen, middelbare scholieren. En daar eigenlijk de docenten daar ook, die spelen een heel grote rol. Want zij pushen jou, zij dwingen jou een beetje om zeg maar jezelf te ontwikkelen. En dat vind ik heel erg mooi. En... Dus zo ben ik gewoon begonnen. En er was toen een cursus van Wintertuin. Schrijven, Creative Writing Course. Mm-hmm. En toen ben ik daar gegaan. En zo bleven we gewoon ontwikkelen. Las jij vroeger ook veel? Ja, las ook veel. Ja. Ik vond het wel altijd heel leuk om songteksten te analyseren. Mm-hmm. Ik vond het heel, ik heel vaak nog steeds luister ik heel vaak naar muziek die ik zeg maar heel artistiek vind. Of niet zomaar muziek die iets zegt, gewoon zomaar. Maar iets die echt een mening of een bepaalde betekenis erachter heeft. Ja, dus, zoals? Ja, bijvoorbeeld als je naar Spaans muziek luistert, vind ik het, ja, sommige liedjes, vind ik het is gewoon heel erg, ze gebruiken veel beeldspraak. En ik vind dat heel mooi, want eigenlijk, ze zetten je aan het denken, ja. Want ze zeggen iets heel moois, maar je moet het een beetje ontcijferen. Mm-hmm. En dat vind ik het mooie ervan. Het is minder leuk, vind ik, als je gewoon iets recht toe recht aan zegt. Dus ik vond het altijd heel fantastisch. Ja, papiemens is ook een beetje een mooie beeldende taal, toch? Ja, ja, papiemens zeker. De woorden die dansen op een ritme. Ja. Dus zonder dat je het weet, ben je aan het zingen. En het komt door de taal. De taal is gewoon... En dat is de reactie ook dat we krijgen van veel mensen als we hier aan het voordragen zijn. Ja, het is alsof je een melodie hebt. En dan ga je mee met dat melodie. Dat doet papiemens met je. Dus dat... Het is ook altijd mooi om te horen. Ja, jouw boek, Natania, ja. Bocayen. Bocayen, ja, ik heb jullie al gezegd, mijn papje mens is niet goed. Maar je doet het eigenlijk goed, hoor. Ja, ja. Wat betekent dat? Bocayen betekent een mond vol. Ja. En voor mij heeft het verschillende betekenissen. Dus aan de ene kant, ja, ik had een mond vol. Ik had heel veel te zeggen, nog steeds. Ik zeg heel veel. Ja. Maar daarnaast, het is een verwijzing naar het gevoel van zo'n voorproefje. Het is natuurlijk een chatboek. Dus dat voorproefje ook voor mij, telkens als ik gasten heb. En dit was voornamelijk tijdens mijn studententijd. Alle mensen in Wageningen van Curaçao, Aruba, Bonaire, die kwamen bij mij thuis. Mm-hmm. En dan komen ze en er staat heel veel eten. En dan ben ik nog steeds in de keuken, helemaal bezweet staan te koken. En dan ben ik zelf altijd vol. Dus alleen maar door te koken en al dat soort dingen ben ik al vol. En de mensen komen binnen en dan, ja, dan ben je al bijna vol door alleen dat voorproefje van die geuren. En ja, je gaat ook bocayen, dus je mond vol eten en ervaringen. En ja, dat wilde ik ook. Ja, het is mijn liefdestaal, dat eten, koken voor mensen. Dus het boek zelf, de hoofdstukken, die hebben ook allemaal bereidingswijze van eten. Want het is een soort van gerecht die ik aan iemand serveer, dat boekje. Dus ik heb speciaal Natania, dus ik, in drie verschillende wijzen voorbereid voor de lezer. Ja. En dat is zeg maar een gerecht wat ik aan de mensen geef, de bocayen. En hopelijk vinden ze het lekker en willen ze meer. En dat komt nog. Wat kook jij voor je gasten? Nou, ik heb kourou, en dat is rauw, en in het boek nou. En tempera, dat is op smaak gebracht, gekruid. En je hebt stoba, het is een stoofpoot. Mm-hmm. Stoofpoot, maar ik hou altijd... ik hield heel erg van bakken. Dus ik heb een vriend, die weet nog steeds mijn bolo di coco, coco-staart. Mm-hmm. Die vindt helemaal heerlijk. Ja, ja. Maar ik deed heel veel experimenten. Dus ik deed een pastei van geitenkaas en honing. Oh. Of een kaasbal, maar dan gemaakt van vier verschillende soorten kazen. Dus dat soort experimenteren met eten vind ik altijd geweldig. Ja. En ik hoop dat ik dat in mijn boek ook heb kunnen laten zien met mijn gedichten. Een soort van, ja, op een creatieve manier... berichten naar voren laten komen, gevoelens en kritiek en gebeurtenissen op een creatieve manier met woorden kunnen verwoorden. Ja, beste luisteraar, het is 2:30 in het Europese deel van ons koninkrijk en het is een paar uur eerder in het Caribische deel van ons koninkrijk. Jongens, ik heb dyscalculie, dus ik zou eigenlijk precies willen zeggen hoe laat het is, maar dat kan ik niet. Je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen. In de techniek zit Manasse Evertse en ik heb vannacht de gast Aline Abdul en Natania Engelhard, helemaal uit Curaçao. Zijn we nog een beetje wakker? Ja, helemaal wakker. Ja. Het gaat zo lekker. Gaan. Het ging net over eten, dus ik begon een beetje honger te krijgen. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, toch? Kook jij een beetje? Ik heb geen tijd ervoor. Nee, maar in jouw boek, Sin Frontera. Sin Frontera. Zie je? Nee, ik ga het niet meer doen. Je doet het goed. Nee, Sin Frontera. Wat heeft jou daarin geïnspireerd? We zien Frontera eigenlijk... De kaf van mijn boek is een salade. Mm-hmm. En ja, een salade die stelt voor eigenlijk... een mengsel van verschillende ingrediënten. Verschillende groenten, verschillende soorten specerijen... die samen één geheel vormen. En wat ik hiermee wil bereiken is... ik ben zelf in Libanon geboren. Ik heb Libanese achtergronden. Maar ik heb wel mijn hele leven op Curaçao gewoond. Eigenlijk ja, in Libanon geboren, maar op Curaçao getogen. En dus ik vond het heel belangrijk om ook de multiculturele samenleving... een plek te geven in de Caribische literatuur. Mm-hmm. Want ik vond dat dat niet eigenlijk niet genoeg of helemaal niet werd vertegenwoordigd... in de Curaçaose literatuur, de multiculturele samenleving. Het is eenmaal een feit, het is zo op Curaçao. En er werd niet genoeg, volgens mij, niet genoeg aandacht daaraan besteed. Dus met dit boek wou ik vooral... Boelie van Leuren, bijvoorbeeld. Ja, dat is mooie boeken. Ja, daar, heb jij gelezen? Ik heb ooit iets gelezen, maar heel lang geleden. Okay. Ja, ja. Dus zo... dat was een van de inspiraties erachter. Sin Frontera betekent eigenlijk grenzeloos. Mm-hmm. Dus wat ik hiermee wil bereiken is dat je eigenlijk niet moet naar de samenleving niet moet kijken van ja, jij bent van de Venezolaanse grens gekomen en jij bent van de Libanese grens gekomen. Want dan eigenlijk gaan we niet die hele lekkere grote salade vormen. Want dan zijn we, jij bent een tomaat en ik ben een ui. Dan zijn we niet samen. Dus en het tweede deel van Sin Frontera is grenzeloos. Grenzeloos je identiteit zoeken. Je gaat altijd grenzen krijgen in het leven. Maar het is eigenlijk aan jou om ervoor te zorgen... dat die grenzen jou niet gaan verhinderen. Als je op weg bent naar je doel. Ja. Dus Sin Frontera kan je op twee manieren dan interpreteren. Ja. Jij bent als baby dus naar Curaçao gegaan. Ja. Ja, mijn ouders die woonden daar al. Uh-huh. Dus mijn moeder is alleen naar Libanon gegaan om... het kind te krijgen en vallen, ja. Terug naar Want hoe zijn zij op Curaçao beland? Ja, door mijn grootouders. Die mm-hmm. woonden al op Curaçao door business. Mm-hmm. En ja, ze zijn daar gebleven. Maar op Curaçao is er best wel een prominente of grote... Nee, ze wil niet zeggen supergroot, maar toch wel een Libanese gemeenschap. Ja, zeker. Hoe is dat om in die gemeenschap op te groeien? Het is anders, want... het is, de Libanezen hebben natuurlijk, alle mensen met Arabische achtergronden hebben natuurlijk, zijn heel trots op hun cultuur. En je wilt zo graag mogelijk je cultuur niet loslaten. En zoveel mogelijk je cultuur uitoefenen, ook al woon je niet in dat land. Mm. Dus dan heb je dat je eigenlijk moeilijk integreert in Curaçao of in het buitenland, wherever you are. Dus dat is wel moeilijk. Omdat je wilt die cultuur behouden, maar je wilt je ook eigenlijk integreren. En sommige mensen integreren helemaal niet. En dat vind ik wel, dat vind ik persoonlijk niet oké. Want je woont daar, ik studeer daar. Ik heb plannen om daar mijn hele leven te wonen, om rechter te worden. Om eigenlijk een forever een Curaçaose burger te zijn. Dus ik vind het eigenlijk heel belangrijk om te integreren. En om je cultuur wel te behouden, maar ook... van andere culturen te leren en ook mee te doen aan de cultuur van het land waarin jij woont. Ja, wat moet ik me voorstellen bij de Libanese cultuur op Curaçao? Ja, het is gewoon hetzelfde als de Libanese cultuur in Libanon. Zij koken Libanees eten, zij gaan... Kiebe. Ja, kiebe van alles eigenlijk. Ja. Zij gaan bij elkaar op bezoek. Ze spreken Arabisch thuis. En natuurlijk, je hebt ook een religie die een rol speelt. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk, je gaat niet makkelijk op zoek naar een andere cultuur. Of je gaat niet makkelijk op zoek naar integratie. Want eigenlijk zouden ze dat niet heel nodig vinden. Maar ja, ik ben uitzondering daarvan. Ja. En daar ben ik heel trots op. Dus, echt een beetje handelsvolk ook, hè, op de eilanden, ja, toch? Ja, dat is wel helemaal waar. Ja, ja. Ja. Ja. Interessant ook. Ik bedoel, volgens mij ben je ook de eerste schrijfster van Libanese Curaçaose. Ja, er zijn wel meer, maar die zijn van oudere generaties. Dat betekent dat zij bijvoorbeeld misschien de vierde of vijfde generatie op Curaçao zijn. Mm-hmm. En dat ze dan een boek uitgeven. Maar ik ben wat tweede generatie, denk ik. Ja. Niet eerste, sowieso niet. Ja. Mm-hmm. Dus wel nog... vers van de pers. Ja. En heb je altijd geaccepteerd gevoeld op Curaçao? Nee, niet altijd. En vandaar dit boek ook. Mm-hmm. Toen ik klein was, ik zie er niet uit als een Curaçaoenaar. En ik zeg altijd, ik ben Judy Corso. En dan zeggen mensen, nee, dat ben je niet. Ja. Maar ik ben dat wel. Oh, dat wordt ook echt tegen je gezegd? Ja, ja, of ja, toen ik op de basisschool zat. Mm-hmm. Toen wouden mensen leuk doen en dan zeggen ze, nee, ja, dat ben je niet. Mm-hmm. Je ziet er zo niet uit en je bent het ook niet. Mm-hmm. Maar dus eigenlijk, ja, wat is een judicorso eigenlijk? Daarmee ook dit boek van, je gaat ook een betekenis geven aan wat vind jij dat een judicorso is. Volgens mij doe ik mijn best om te helpen met welke ontwikkeling dan ook op het eiland. Ontwikkeling van de taal. En ontwikkeling van mensen zich geïntegreerd te laten voelen. En ja, ik doe mijn best om me ook te integreren en mee te doen aan de cultuur. Dus waarom zou ik geen judicorso zijn dan? Nee. Ja. Wat is voor jou een judicorso? Wat betekent dat voor jou, Natalia? Nee. Ja, dan ga je diep. Ik geef dat opdracht normaaliter aan mijn leerlingen om dat uit te zoeken en daar antwoord op te geven. Maar nu vraag je mij. Ja. Voor mij bestaat er niet zoiets als één judicorso. Een judicorso is eigenlijk voor mij iemand die, dat kan verschillende mensen zijn, maar op het moment dat je je bijdrage levert om voor de vooruitgang van het volk, op welke manier dan ook, dus artistiek of op het politiek vlak, op een sportief, wat voor manier dan ook, als je een bijdrage levert aan de vooruitgang van jezelf en van het volk, dan hoor je er gewoon bij. Maar het heeft ook heel veel te maken van, voel je je judicorso, weet je? Want sommige mensen die willen absoluut niet judicorso genoemd worden, want ze willen niet die implicatie hebben, of ze voelen van nee, ik mag dat niet. Maar voor mij is het echt een kwestie van gevoel, want het is geen nationaliteit. Het is echt eigenlijk bizar, echt uniek dat iemand zich het kind van een eiland noemt. En ja, je kan je moeder eigenlijk niet negeren. Maar Curaçao is een lieve moeder, maar is ook een lieve, stepmom. Dus wij accepteren andere mensen ook. En je mag dan ook bijhoren. Dus op het moment dat je jezelf judicorso voelt en daar ook je bijdrage levert aan de maatschappij en aan de vooruitgang van jezelf en van de hele gemeenschap, dan ben je gewoon judicorso. Wat voor huidskleur of geloofsovertuiging je ook maar hebt. Ja, Aline, je hebt daar een gedicht over, hè? Ja, ja, dat is waar. Zou je die willen voordragen? Ja, tuurlijk. Het is eigenlijk origineel in het Papiaments. Mm-hmm. Zal ik dat doen of zal ik dan de vertaling ervan doen? De vertaling. Ik denk dat dan kunnen mensen hem thuis ook begrijpen die geen Papiaments verstaan. Dus, ik ook. Verschillen dit. Dus in het Papiaments heet het Mitambe Ta Corso. Mm. Ook ik ben Curaçao. Verstond ik dan wel? Ja. Kijk, je bent al aardig op. Ik leer het een beetje. Volgende keer als we komen, dan spreek je volledig gewoon van je bent toe. We gaan ook lessen geven en zo. Dat kan onze chaperone gewoon bijhelpen. Dat zou ik heel graag willen. Ja, zij is gewoon papiamentendocent. Dus, ja, bonotje douche moest ik zeggen. Ja, dat was zo. Dus Mitambe Ta Corso, ook ik ben Curaçao. Mm-hmm. Dit is de vertaling, dit staat niet in het boek, maar soon staat het wel in het boek. Ik ben een cederboom, mediterrane roots, omringd door cactussen in Creoolse grond. Je ziet mijn stam als immigrant, bestempelt mijn takken als buitenlands. Maar wilde je maar weten dat het lied van mijn bladeren in de taal van je voorouders klinkt. Dat de Caribische Zee mijn lijf in doornige grond staand drenkt. Wilde je maar zien en inzien dat ook ik nu eenmaal inheems ben. Ook ik ben Curaçao. Mooi. De Nacht van Caribisch Netwerk. Giuliano Payne. Prachtig. Ook ik ben Curaçao. Yes. Ja. Yeah. En in het boek vind je een illustratie van een cederboom. Een cederboom is de boom die je op de vlag van Libanon krijgt. Mm-hmm. En dan heb je een blaadje die erop bespijkerd is met de immigrant erop staan. En dus eigenlijk is het ik vind het een heel mooie vergelijking. Dat noemen we een metafoor. Van ik als persoon vergelijk me met een boom. Ja, eigenlijk ik zie er van buiten niet uit als een boom die op Curaçao groeit, want je hebt geen cederboom op Curaçao. Mm-mm. Maar dus eigenlijk wat je niet ziet is dat de wortels dan wel in dat grond begroeid zijn. En dat kan je niet zien, maar de boom die voelt dat wel. Ja. Dus, wacht, het boom, de boom, het de boom. De boom, ja, de boom. Ja, ik weet niet. Je kijkt naar de verkeerde personen, Lien. Ik kan je daarbij niet helpen, helaas. Sorry. Ik doe mijn best. Ik google het ook soms nog, hoor. Ja, natuurlijk. Ja. Je kan niet van elk woord het lidwoord toch al. Nee. Denk ik, hoor. Ik vind het wel heel knap als mensen dat wel Daarom kunnen. Daarom vind ik papiamenten zo mooi. Hoef je allemaal niet te weten. We hebben één. Is het haar of zij? Is het zij of deze? Dat hebben we niet. Het is ook niet altijd... zeg je dat relevant, vind ik? Nee, maar ja, ik vind het wel. Ik zou het een beetje beledigend vinden ten opzichte van de taal. Dus ja. Nee, het is zeker belangrijk. Ja. Maar het is, in het Engels heb je het helemaal niet, nee, toch? Nee, papiament ook niet. Nee, dus het is eigenlijk, ik bedoel... Maar het Nederlands wil het altijd leuker doen. Dus ja, dat is altijd interessanter. Altijd. Ja. Hé, hey, en... En Natania, jij had het net natuurlijk over de mond vol. Mm-hmm. Waar heb jij nou echt de mond vol van? Hoe lang hebben we nog? Nou, normaal gesproken over van alles en nog wat. Mm-hmm. Ik debatteer, dus ik ben ook zeer actief over op het eiland over koloniale thema's, de decolonisatieproces. Dus je vindt me heel vaak als het gaat over hoe kunnen we de geschiedenis in het nu... Dus wat voor plek geven we ons geschiedenis in het nu? Mm-hmm. En hoe gaan we daarmee verder? Dus het koloniaal verleden niet alleen als dat is gebeurd... maar wat is de impact daarvan nu nog? En wat kunnen we daaraan doen? En hoe gaan we en nu hoe verder? Dus... heel veel dingen, bijvoorbeeld met dans en poëzie... dan zie je nog de impact van hoe het al tijdens de koloniale... met onze koloniale geschiedenis in de slaventijd... nog de gevolgen daarvan, dat kan je nog zien... bijvoorbeeld met dansen met een tamboe... wat tot 2010 volgens mij nog officieel via de wet verboden was... om dat te spelen. Typische Curaçaose muziek, typische Curaçaose muziek. Mm-hmm. Maar hoe we daar plek voor hebben gemaakt... en dan, oké, wat nu? Hoe pakken we ons cultuur en... hoe blijven we die tradities behouden? Maar hoe maken we ook nieuwe tradities... die de jeugd een plek geven om ook hun eigen tradities... en culturele expressievormen te maken... en door te laten werken in ons cultuur gewoon. Dus ja, daar hou ik mezelf wel mee bezig. En ja, ik geef natuurlijk les ook. Dus ik ben heel vaak in contact met jongeren... ik ben debatcoach, dus ik debatteer de hele tijd. Dus ik heb mijn mond vol argumenten de meeste dagen. Dus ja, dat houdt me zo'n beetje bezig op Curaçao. Je had het over nieuwe expressievormen. Ja, dus iets wat niet per se nieuw is, maar bizar genoeg relatief is bobbeling bijvoorbeeld. Heel veel mensen weten niet, maar bobbeling is geboren op Curaçao. Ja. En dat is ook cultuur. En bobbeling, als je dat kijkt en terugkijkt van wat je bijvoorbeeld de bobbeling verbod van zomercarnaval, dan merk je nog van het doorwerken van de grenzen opzoeken, wat mag wel, wat mag niet... en waarom wel en waarom niet. En bobbeling is cultuur. Maar als je kijkt bijvoorbeeld de traditionele Seu... dat is het typische ritme van Curaçao... Mm-hmm. De aanpassingen die gemaakt worden... en hoe nu het moderne klinkt... zodat je zowel de moderne versie als de traditionele versie... naast elkaar kunnen leven, mm-hmm. Dat vind ik mooi. En zelfs de tamboe, je hebt bijvoorbeeld... en ik heb heel veel bewondering voor bijvoorbeeld Quinte Tamboe. Ze pakken de tamboe en daar voegen ze elektronisch... Quinte Tamboe is een band van Ruel Kalister. En ze pakken de tamboe en ze voegen daar elektronisch muziek erbij. En dan heb je Tambutronic. Mm. En dat klinkt zo gaaf. En dat is een vorm van hoe cultuur, hoe je nieuwe expressievormen hebt. En dat is ook cultuur. En dan pak je, dus het is niet alleen het behouden van tradities, maar... vooruitgang en ontwikkelingen en innovatie. En je kan alleen plek hebben voor innovatie... als je dan de jeugd dan de geschiedenis weet... en dat geschiedenis kan gebruiken om vooruit te gaan. En dat vind ik belangrijk. Dus het is niet... want je hebt twee extremen. Je hebt een extreem van in de geschiedenis blijven plakken... en je hebt een extreem of van geschiedenis... proberen te vergeten en dan alleen maar vooruit. Maar ik vind het is juist heel belangrijk om dat geschiedenis te kennen... en te gebruiken om vooruit te gaan. Dus ja, daar heb ik mijn mond heel erg vol van. Ja, ben jij daar ook een beetje mee bezig, Aline? met het koloniale verleden? Ja, ik vind het heel belangrijk om te duiken in geschiedenisboeken. Ja, natuurlijk, je wordt op Curaçao. Je moet wel geschiedenis weten, kennen. Ja, wat ik heel mooi vind is bijvoorbeeld bij rehabilitatie van Tula. Afgelopen augustus. Toen werd ik uitgenodigd om ook voor te dragen daarbij. En ik vond het heel speciaal. Want dan zie je weer de multiculturele samenleving die naar voren komt. In zo'n speciale, ja, evenement. Ja, historisch. Iets wat eigenlijk al lang moest gebeuren. Maar ja uiteindelijk is het, gebeurd. De rehabilitatie van Tula. En het is gewoon heel mooi, vind ik. En ja, je voelt je vereerd natuurlijk om daar te kunnen staan. Want ja, eigenlijk, veel mensen hebben tegen me gezegd, ja, dat moet je niet doen, want ja, jij hebt niks daarmee te maken. Je komt helemaal uit het andere deel van de wereld. Maar ik voel niet zo. Ik spreek ook de taal. En ja, ik woon ook op dat eiland. Ik schaam me als ik me eigenlijk daar niet mee bezighoud. Dus voor mij is het super, super belangrijk om je te informeren. En ook om bij te dragen, zoveel je maar ook kan. Want uiteindelijk ben je bij aan het dragen aan de ontwikkeling van de taal en van het land. Ja, schuilt er een beetje een kleine activist in jullie? Ja, zeker. Een grote bij mij. Sterk activistisch, ja. In mijn boek zelf, dus dat stukje over de gekruide versie van Natanja in het boek, is heel sterk activistisch. Dus scherpe boodschappen. Dat deel van mij kan ik gewoon niet uitlaten, niet, weet je, uitzetten. Dus in alles wat ik doe, klinkt het een beetje door. Ja, want jullie noemden net Tula. Ja. Toen die rehabilitatie er kwam, hebben jullie iets gezien of zien veranderen in de samenleving op Curaçao daarna? Weet je, ik zie dat de verandering niet meteen zichtbaar is. Mm. Wat ik wel merk is dat er meer over gesproken wordt. Mm-hmm. Iets wat misschien 10 jaar geleden, de gesprekken waren niet hetzelfde. Dus de gesprekken waren veel meer hush-hush. En je praat er niet openlijk over. En als er over gepraat wordt, is er dan ook zo'n beetje zo'n schaamte. En zo'n van ja, maar. En nu wordt er veel meer over gesproken, meer van een nieuwsgierigheid, een kennis willen hebben en een trots wat je voorheen niet had. Dus ik zeg niet dat het van de een naar de andere dag meteen bam, iedereen is trots op Tula. Mm-hmm. Maar je hebt wel discussie. En dat vind ik juist goed. Want nu zijn we tenminste open om een discussie te voeren van oké, wat was zijn rol eigenlijk? En wat is eigenlijk gebeurd? En moet dat wel zo'n rehabilitatie? En waarom? Dus dat betekent dat mensen het nu veilig genoeg voelen om erover te praten en om een discussie te voeren erover. En dat vind ik vooruitgang. Want voorheen kon je zelfs niet over praten. En nu kan je praten en discussiëren. En hopelijk leidt dat uiteindelijk tot acceptatie en een sterker trotsgevoel van dat deel hoort ook bij mijn geschiedenis. Ik ben trots op mijn geschiedenis. En ik gebruik mijn geschiedenis om vooruit te kijken en niet alleen maar om daar te blijven plakken, maar omdat de lessen en de momentum nu om vooruit te kijken. Ja. Om daarbij toe te voegen, iets wat ik heel belangrijk vind. Het is niet per se mijn geschiedenis, maar wat ik wel belangrijk vind is om te weten van oké, ik ben van een, grof gezegd, vanuit een ander land gekomen. En dus ik wil wel dat, ik hoor nu eenmaal bij de bevolking. Dus dat de bevolking ook weet van oké, ik ben vanuit het buitenland gekomen, maar ik sta wel achter jullie. En ik ben er voor wat dan ook. Dus het is eigenlijk ook een samenwerking. En weer om ervoor te zorgen dat we samen ook die ene grote lekkere salade vormen. Ja, en jij bent natuurlijk, ik bedoel, de Libanese geschiedenis, of althans de Libanese Curaçaose geschiedenis, is evengoed natuurlijk het deel van die hele Curaçaose geschiedenis. Hè? Het is de geschiedenis van het eiland. Ja, samen vormen we weer één geheel. Ja. Dus vandaar grenzeloos. Grenzeloos, inderdaad. Sien fronteren. Hey, dat klinkt heel goed. Dat klinkt mooi, hè? Ik ga steeds beter. Curaçao's. Ja. Over een paar jaar, een paar maanden is het klaar. Ja, het is helemaal klaar. Hey, over vooruitblikken gesproken. Wat is jullie plan? Met betrekking tot wat precies? Wees heel specifiek. Wat zijn de plannen? Wel, natuurlijk studie afmaken. Studie afronden. Dat vind ik heel belangrijk. Maar met betrekking tot het schrijven. Mijn boek is In het Papiermens. Mm-hmm. Dus ja, het doel is om het ook te vertalen. Maar als er een tweede druk komt, daar zijn we nog niet zeker van, maar dat hoop ik wel. Als er tweede druk komt, dan wil ik het nog meer uitbreiden. Ik heb nieuwe gedichten, nieuwe onderwerpen en ook gedichten in het Spaans. Dus die wil ik ook nog publiceren over andere onderwerpen. En ja. Wat bedoel je met andere onderwerpen? Bijvoorbeeld, dit boek is heel cultureel en heeft veel te maken met identiteit. Heb ik geschreven toen ik 18, 19 was. Ja, nu ben ik 20. Mm-hmm. Maar in een jaar maak je heel veel mee. Dus in het Spaans schrijf je ook over andere onderwerpen. Hangt vanaf per taal. Voel je ook andere dingen. Dus ja, in het Spaans gaat het in een andere richting. Meer persoonlijke richting. Minder cultureel. Dus dat is een andere versie die je kunt krijgen. En dat is wel iets wat ik ook wil meedelen, want dat vind ik ook heel mooi. Dus ja, en ook natuurlijk blijven schrijven in het papiermens. Het doel is gewoon om ja, de multiculturele samenleving te blijven promoveren en ervoor te zorgen dat niet alleen Libanezen, maar alle andere mensen die geëmigreerd zijn naar Curaçao zich gewoon geïntegreerd te laten voelen. En ja, gewoon als bewijs te zijn van ja, je kan het ook. Wij kunnen het allemaal. Ja, zolang je gewoon hard ervoor werkt. En daar, dat ga je zeker bereiken. Ja, dus jij blijft sowieso doorschrijven? Ja, ja nee, dat is gewoon ongetwijfeld zo. Wat is je droom? Met betrekking tot het schrijven? Ja, ja, dus natuurlijk om, ja, om de multiculturele samenleving te promoveren. Maar ook om, ja, ik vind het heel belangrijk om mooie dingen te doen met de taal. Mm-hmm. En ik vind dat als jij die talent hebt of ja, als je dat kunt, dan moet je daar gebruik van maken om zoveel mogelijk ja, ook mooie dingen te laten zien. En niet alleen maar negatieve dingen te publiceren. Mm-hmm. Negatieve nieuwtjes die mensen alleen maar over politiek aan het discussiëren zijn de hele dag. Er zijn ook positieve dingen waarover we kunnen discussiëren. En ja, de taal en poëzie is een voorbeeld daarvan. Ja. Nee? En, ja, ik ben benieuwd wat jij aan het koken bent. Ja. Nou, ik normaal gesproken hou ik er echt niet van als ik in de keuken ben. Dat de andere mensen meestaan te staren en te proberen te helpen. Want dan gaat het nooit goed. Maar voor jou maak ik een uitzondering. Mm-hmm. Ik heb ja, de smaak te pakken. Dus ik wil zeker nog een boek publiceren. Ik schrijf natuurlijk al heel lang en ik stop nooit met schrijven. Want het is mijn manier om ja, mijn wereld te verwerken en echte gevoelens en meningen te verwerken. Maar ik heb het is wel een plan, het is in de maak, om een boek te schrijven. En waarover ga ik nog niet zeggen. Ga je nog niet zeggen. Maar ik ben wel aan het koken, dus het komt. It's cook. Something is cooking. Something is cooking, so it's coming. It's coming. Be hungry. Ja. Ja, ik heb sowieso honger. Ja, hey, wat, jij hebt een ook een gedicht wat je graag zou willen voordragen. Ik heb heel veel gedichten. Maar ik denk helemaal in het kader hiervan van what's cooking. Mm-hmm. Ik zal mijn epiloog lezen. Mm-hmm. Want ik hou van, normaal gesproken lees ik altijd een epiloog van een boek voor. Mm-hmm. Voordat ik echt het boek ga lezen. Mm-hmm. En mijn boek, omdat het dubbelzijdig is, heb je niet echt een achterkant. Mm. Dus mijn epiloog is binnen en het is ook onderdeel van het boek zelf. En het is ook een gedicht. Dus dat wil ik graag lezen. En zodat je het kan begrijpen en de lezers ook, de luisteraars ook, doe ik het in het Nederlands. Want natuurlijk, het boek is tweetalig. Dus je kan het ook in het papiermunt in het boek vinden. Let's go. She cooked for you. Yeah. She cooked. Oké. Een mondvol is de voorbereiding op een volksfeest. Het proces van verschillende ingrediënten samen te voegen, alle proteïnen voor te bereiden, het vlees en de groenten laten weken in een hoek naast de stookplaats, om tenslotte iedereen te bedienen die bij de buiten bij de boerendeur naar binnen staan te loeren. Het is de geur die uit grootmoeders keuken komt, de taal der liefde die wij doorgeven vanuit de tijd van mijn overgrootmoeder. Het is het gevoel dat na uren van bereiding je visite nog in huiskleding aantreft met een glimmend gezicht en de buik vol van slechts te staan kijken naar het eten. Het is een, maar lief kind, heb je nog niet gegeten? Verschillende rollen folie en foambakjes en een, maak je geen zorgen, er is meer in de keuken. Wacht, ik kom zo terug. Dankjewel, prachtig. Dit is eigenlijk ook het einde van het gesprek. Wauw. Ja, het is... Ja, heb je nog een uurtje? Ja. Dames, dankjewel voor het komen. Als het kon, had ik het gedaan. Heel veel succes in de aankomende periode. En ik ga jullie volgen. Ja, heel erg bedankt. Bedankt naar onze luisteraars. Ja, bedankt dat we er mogen zijn. En fijne nacht nog. Fijne nacht, wel thuis. Dank je. NPO Radio 1. 3 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël zal meer humanitaire hulp toelaten tot de Gazastrook. Dat heeft het oorlogskabinet van premier Netanyahu bekendgemaakt, volgens Israëlische en Amerikaanse media. Een grensovergang in het noorden van de Gazastrook zal tijdelijk worden heropend. Volgens Netanyahu zal hiermee een humanitaire crisis worden voorkomen, maar gaat de oorlog in Gaza door. Het Witte Huis juicht de heropening van de grensovergang toe. De VS oefent al langere tijd druk uit op Israël om burgers in de Gazastrook beter te beschermen. De rijkste en armste Nederlanders ontmoeten elkaar steeds minder. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vooral in en rond de Randstad en in Eindhoven leven welvarende Nederlanders vooral in hun eigen bubbel. Oorzaak is de stijgende huizenprijs. Huizen in bepaalde regio's zijn onbetaalbaar geworden voor mensen met een gemiddeld of klein budget. Het planbureau maakt zich zorgen. Eenzijdige leefwerelden gaan samen met ongelijke kansen. Als mensen elkaar niet meer ontmoeten, leidt dat tot minder begrip voor elkaar. De komst van de nieuwe zwaarbeveiligde rechtbank in Lelystad is weer een stap dichterbij. De gemeente en het Rijk hebben een overeenkomst over de voorwaarden, meldt Omroep Flevoland. Hoewel de minister nog officieel akkoord moet geven, is dat volgens de wethouder een formaliteit. Als alles meezit, kan de zwaarbeveiligde rechtbank in Lelystad in 2031 in gebruik worden genomen. Het aantal oldtimers met een Nederlands kenteken is de afgelopen 5 jaar met ruim 25% toegenomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Oldtimers zijn klassieke personenauto's van 40 jaar of ouder. Daarvan rijden er nu 217.000 rond in Nederland. 5 jaar geleden waren dat er 47.000 minder. De meest voorkomende oldtimers zijn van Volkswagen. Daarna volgen de merken Mercedes en Citroën. Het weer, vannacht is het bewolkt, maar overwegend droog. Het is 1 graad of 10. Overdag zijn er zonnige perioden en een paar buien. Het wordt dan 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Welkom bij het 2e uur van de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk. In het Caribische deel van ons koninkrijk is er natuurlijk de avond van het Caribisch Netwerk. Caribisch Netwerk. Beste luisteraar, het is momenteel 2 minuten over 3. Ik ben Giuliano Peen, het is de nacht van Caribisch Netwerk... en in de techniek zit Manasse Evertsen. We hebben een prachtig gesprek gehad met Natanja Engelhardt en Aline Abdul. Die zitten nog in de studio, die gaan volgens mij naar Zwolle of naar Nijmegen... ergens heel ver van mij, uur rijden. En wij gaan even bellen met... we hebben iemand aan de lijn en dat is Suzanne Overeem. Goeienacht. Ja, goeiemorgen. Goeienacht eigenlijk, ja. Suzanne Overmeer is het al. Pardon. Ja, wat stom. Nou, dat geeft helemaal niks. Dat staat gewoon helemaal verkeerd in mijn draaiboek. Nou, mooie boel. Hoor. Ik zie dat het trouwens goed staat voordat mijn redacteur boos wordt. Hé, hey, wat leuk dat ik jou spreek, want we hebben natuurlijk al een tijdje geleden contact gehad. Ja, dat klopt. Over dit, dit project. Ja, dat klopt. Echt ongelooflijk leuk dat ik in de uitzending mag zijn. Ja, want jij bent studieleider van de opleiding docent muziek aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ja, Dat klopt. De opleiding docent muziek die leidt studenten op om als je de studie hebt afgerond, heb je een lesbevoegdheid om muziekles te geven. Om even een kader te scheppen. Wat voor opleiding is dit nou eigenlijk? Dus mijn studenten gaan echt uiteindelijk voor de klas. Op middelbare scholen of op lagere scholen. Maar ja, kunnen eigenlijk overal aan het werk waar muziekles wordt gegeven aan groepen. Dus dat kan ook volwassenen zijn, jonge kinderen, jongeren, van alles en nog wat. Ja, want het Leerorkest Aruba, wat is dat voor een voor orkest? Ja, het Leerorkest Aruba is een project in Aruba uiteraard. En dat gaat eigenlijk om instrumentaal onderwijs op basisscholen onder schooltijd. Dus kinderen krijgen onder schooltijd les op instrumenten uit eigenlijk het symfonische genre. Dus dat is viool, cello, maar ook trombone, trompet, dwarsfluit, klarinet. En dan krijgen ze 3 kwartier per week in groepjes. En af en toe in het jaar treden ze ook op met elkaar of met andere scholen. En dat wordt nu, ik moet het wel goed zeggen, op 4 of 6 scholen in Aruba wordt dat nu uitgevoerd, dat project. Ah, en hoe is dit idee ontstaan? Ja, het idee, dat komt verder niet van ons hoor, van het Koninklijk Conservatorium. Wij zijn nu aan het samenwerken. Het idee komt eigenlijk uit Amsterdam, want er bestaat ook een leerorkest Amsterdam. Dat is het orkest van het project van Marco de Souza in de Bijlmer. En dat is eigenlijk ontstaan. Grappig genoeg wordt het ook gefinancierd door het ministerie van Justitie. Met het idee om kinderen eigenlijk in wat kansarmere wijken in Amsterdam, zo is het ontstaan, een kans te geven om ook eigenlijk zich bezig te houden met muziek, om instrumenten te leren, maar ook eigenlijk om alle neveneffecten van muziek, het kunnen samenwerken, naar elkaar luisteren, met elkaar als team zeg maar iets neerzetten, al die dingen die waar muziek zo mooi aan kunnen bijdragen, om daar ook die kinderen een kans te geven. En dat project is eigenlijk in het Caribisch deel van Nederland ook opgezet. Dus in Aruba is een leerorkest, maar in Curaçao en Bonaire zijn ook leerorkesten. Ja. En Nee, wat zou je zeggen? Sorry. Ja, dus die projecten zijn daar eigenlijk opgezet. Er is een coördinator. In Aruba is dat Juliette van Romond. En zij organiseert dat, zij zet dat op, zij zoekt docenten. En het is eigenlijk heel grappig. Zij kwamen op een gegeven moment bij ons aankloppen in Den Haag. Omdat zij behoefte hadden aan gewoon aan het leren van wat gebeurt daar in Den Haag allemaal. En kunnen wij leren van jullie opleiding, van de docent muziekopleiding, als het gaat om hoe geef je nou les aan groepen. Want het is natuurlijk heel iets anders als je 1-op-1 instrumentaal les geeft, of je hebt ineens een groepje van 10 kinderen voor je, die daar ook nog niet allemaal heel bewust natuurlijk voor hebben gekozen. Zij krijgen dat onder schooltijd als een verplicht programma. Dus dat vergt natuurlijk een bepaalde aanpak als docent. En daar waren ze naar op zoek. En tegelijkertijd waren wij met onze opleiding eigenlijk aan het onderzoeken van, zullen we eens een keer naar het Caribisch deel van Nederland gaan om eens te kijken wat gebeurt er eigenlijk qua muziekeducatie? En wat kunnen wij voor elkaar betekenen? En ik had wat kandidaten uit Aruba ook in mijn opleiding. Die komen dan naar Nederland om zich te scholen tot muziekdocent. Dus daar zat ineens een kort lijntje. En zo kwamen er eigenlijk wat dingen samen, waardoor wij een samenwerking zijn gestart. Want hoe zag die muziekeducatie op Aruba er tot die tijd uit? Nou, daar zitten best wel wat zorgen. Want er zijn eigenlijk heel weinig geschoolde muziekdocenten op Aruba. Er is feitelijk, zijn er maar een paar. Dus wat er gebeurt is dat er, dat ze eigenlijk, of overigens best vergelijkbaar met hoe de situatie op basisscholen in Nederland is, dat de groepsleerkrachten zich vaak niet helemaal goed voelen toegerust om muziek te geven. Ze zouden het eigenlijk moeten kunnen geven, maar ze voelen zich nog niet helemaal safe genoeg of goed onderlegd, of hoe moet ik dat nou doen? Er zijn natuurlijk wel muziekscholen op Aruba, maar met name wat er op scholen gebeurt, dat is eigenlijk behoorlijk zoeken. En wat ik vooral van alle partijen die zich met muziekeducatie bezighouden in Aruba terugkreeg, is dat de nood aan geschoolde muziekdocenten heel hoog is. En ook wel een beetje de nood aan hulp daarin. En ik vond het een hele mooie kans voor ons, omdat ik dacht, wij hebben de kennis hoe je natuurlijk met groepen werkt. En ik zou heel graag mijn studenten laten kennismaken met de rijke muzikale cultuur van Aruba. Dus ik, ik zag dat meteen als een soort win-win situatie van hey, misschien kunnen we elkaar gewoon heel erg helpen en elkaar versterken door van elkaar te gaan leren. Want hoe zo is dat eigenlijk gekomen? Zo is dat gegaan. Hoe helpen jullie vanuit het conservatorium daarbij? Nou, dat was natuurlijk wel een beetje zoeken van wat kunnen wij nou precies doen. Want ik ben een studieleider, ik ben geen projectleider muziekprojecten op Aruba. Mm-hmm. Al zou ik dat ook best wel leuk vinden. Maar ik heb natuurlijk studenten die wat willen leren. En zo kwam eigenlijk het idee om stages op te gaan zetten. Om stageplekken te zoeken waar studenten van mij dan voor wat langere tijd naar Aruba gaan om te kijken wat kan ik nu met de kennis die ik heb. Het zijn natuurlijk nog studenten, stagiaires. Hè, ze zijn ook nog in opleiding, dus het is voor hen ook best wel een beetje spannend. Maar zij kunnen dan gaan helpen bij wat ze zien. Dus ze gaan eerst kijken, observeren, wat gebeurt er dan bijvoorbeeld bij zo'n leerorkest? Hoe ziet dat eruit op die scholen? Hoe worden de lessen gegeven? Wat doen de mensen al? Waar zijn ze goed in? En waar kunnen we ze bij ondersteunen? En zo is er vorig jaar is er een eerste student naar Aruba gegaan. Die is heeft een heel klein beetje iets bij het leerorkest geholpen. Maar die heeft vooral op een middelbare schoolstage gelopen. En afgelopen najaar, november, is een student, Isa, die is naar Aruba gegaan om echt bij het leerorkest te gaan helpen. En de vraag ging deels over, hoe kunnen we nou de docenten eigenlijk wat beter ondersteunen bij dat lesgeven aan die groepen, didactische werkvormen ontwikkelen. Maar ook, hoe kunnen we ons curriculum, zij werken eigenlijk met een lesprogramma uit Amsterdam, hoe kunnen we die wat meer aanpassen aan de situatie in Aruba? En daar heeft die student bij geholpen. En op dit moment is er ook een student van ons, Wilmar, die is op Aruba. En die is eigenlijk verder gegaan. Dus dat is voor ons ook nieuw, maar wel heel mooi dat we in die zin echt duurzame hulp kunnen bieden. Ja. Dat het niet één student is die weggaat en daarna nooit meer terugkomt, maar dat er nu opnieuw een student is die eigenlijk doorgaat met het werk waar de ander mee begonnen is in het najaar. Oké. En Wilmar, die hangt aan de lijn, als ik het goed heb. Even kijken hoor, want dit is een van de stagiaires die daar momenteel is. Even kijken of we hem kunnen inbellen, momentje. Want hoe lang zit hij daar nu, Wilmar? Hij is eind februari daar naartoe gegaan. Ah, en dat is dan dus iemand met wie jij ook nauw contact hebt gehad daarvoor? Wilmar is natuurlijk een student van ons. Dus die is in principe natuurlijk gewoon bij ons op de opleiding. En hij zit nu in zijn vierde jaar. En dan dat is het jaar waarin onze studenten eigenlijk hun grote stage lopen. Wij noemen dat profielstage. Mogen ze zelf kiezen in werkveld dat ze dat willen doen. En omdat we zijn eigenlijk in 2022 begonnen met samenwerken met Aruba. En later kwam Curaçao daar ook bij. Is er nu eigenlijk voor onze studenten de mogelijkheid, heb je ook interesse om in het Caribisch deel van Nederland stage te lopen? Mm-hmm. En we hebben met financiële hulp van het Cultuurfonds in Nederland, die vonden dit een heel mooi initiatief en die wilden graag financieel ondersteunen. En dat is fijn, want het is voor studenten natuurlijk heel kostbaar om daarheen te vliegen en te verblijven. En dat is voor ons allemaal een beetje nieuw. Maar op Aruba kan je natuurlijk niet zonder auto. Dus je hebt ook een auto nodig. En dat soort zaken kosten allemaal een hoop geld. Dus dat zijn we heel blij mee dat we die financiële hulp hebben gekregen. Waardoor nu dus al eigenlijk al 3 studenten daar stage hebben gelopen. Stage lopen zijn. En dan ben jij bezig met het in goede banen leiden daarvan. Klopt dat? Precies. En wij onderhouden natuurlijk contact met Leerorkest Aruba in dit geval. Er is op het moment ook een student, dat is ook wel leuk om te vertellen, die loopt die stage op de IPA. Dat is eigenlijk de PABO van Aruba. Want daar wordt ook muziekles gegeven. Dus we zijn echt, op veel plekken proberen we natuurlijk mooie stageplekken te vinden. Maar we moeten ook wel zorgen dat onze studenten op een goede plek zitten waar ze goed begeleid worden en waar ze natuurlijk echt wel goed dingen kunnen leren. Dus ik ben heel blij met het Leerorkest Aruba. Dat is een fantastische plek voor onze studenten. Er gebeurt een hoop. Helemaal goed. Wilmar hangt aan de lijn. Ik ga eventjes kijken of we hem horen. Wilmar? Hallo. Hi, goedenavond daar. Ja, hoi. Goeie nacht. Voor jou is het geen nacht, toch? Nee, klopt. Bij mij is het 9 uur ongeveer. Ah, mooi. Heb je het een beetje lekker daar? Ja, super lekker. Lekker weer. Een mooi eiland. Ja. Want hoe lang zit je daar nu? Ik ben er nu ongeveer 6 weken. Maar ik ga over 2 weken alweer weg. Oh, dus 2 maanden in totaal. Ja. Heb je een beetje zin om terug in de regen te komen? Nee, ik vind het strand hier veel fijner. Dus het is niet alleen maar bezig zijn met muziek daar, maar ook een stukje strand als ik het zo hoor. Ja, kijk, in de ochtend is het lesgeven. En dan zie ik al wel lieve kinderen en zo, superleuk. Maar in de middag kan ik lekker mijn eigen ding doen. En dan kan ik naar het strand of rondrijden over het eiland. Klinkt heel lekker. Ja. Hey, wat voor stage loop je op dit moment op Aruba? Ik loop stage bij het Leerorkest Aruba. En daar geef ik les. Ik viel in voor een docent die op onderzoek ging. En ik gaf daar les, trompetles, trombonnenles, hoornles. Maar ik help ook met het curriculum. En ik spreek de docenten en dat soort dingen. Dus eigenlijk heel veel verschillende dingen. Om een beetje te leren van het onderwijs op Aruba. En vooral van het leerorkest. Wat zij doen. Want hoe zien die muzieklessen eruit? Het zijn kleine groepjes kinderen van basisscholen op Aruba. Het leerorkest geeft nu les op 4 locaties. En ze hebben 11 docenten waarbij de leerlingen dan orkestinstrumenten spelen. Dus sommigen spelen trompet, sommigen spelen trombone, viool, cello, allemaal dat soort instrumenten. En de docenten die geven hun daar dus les in kleine groepjes. Vanaf groep 5 tot en met groep 8. Dus dat is in Aruba dan de 3e klas tot en met de 6e klas. En aan het einde van het jaar dan geven ze een mooi optreden. En met kerst geven ze ook een mooi optreden met z'n allen. Dus dan zijn ze 1 groot orkest. Dat is superleuk om te zien. Ik was er dus nu ook mee bezig. Liedjes aanleren met de kinderen. En de docenten, ja, die geven daar les. Wat zijn het voor liedjes? Het zijn liedjes zowel van Harry Styles, The Weeknd. Een beetje popliedjes die ook aansluiten bij de kinderen. Maar ze doen ook liedjes die van Aruba komen. Zo hadden ze dus soms ook kinderliedjes, maar in ieder geval ook muziek van hier op Aruba. Een beetje NN. Ja, want Suzanne, op Aruba speelt van oorsprong muziek natuurlijk een belangrijke rol in de cultuur. Maar taal- en rekenlessen hebben vaak voorrang op school, hè? Creatieve vakken. Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, dat is hier in Nederland hetzelfde zo'n beetje. En zeker als er weer resultaten verschijnen van onderzoeken dat onze jongeren slecht presteren, dan wordt ineens weer de focus op rekenen en taal. Nou, rekenen en taal, natuurlijk is dat belangrijk, laat ik daar duidelijk over zijn. Maar we willen in het onderwijs toch ook mensen in de breedte opleiden en zich laten ontwikkelen tot volwaardige, gelukkige mensen. En daar hoort meer bij dan alleen rekenen en taal. En muziek is voor mij, ja, dat is iets heel essentieels om kinderen en jongeren mee te geven in hun ontwikkeling. En natuurlijk heeft muziek maken met elkaar allerlei neveneffecten waarvan je kan zeggen dat vinden we heel belangrijk en daarom doen we muziek. Hè. Dat wordt vaak nu een beetje gezegd. Dat gaat dan over samenwerken, dat gaat over je sociaal ontwikkelen, over burgerschap, de kennis maken met andere culturen. Dat is allemaal ook heel belangrijk. Maar daarnaast vind ik ook het gewoon zelfvaardiger worden in muziek en kunnen genieten van muziek en kunnen nadenken over muziek. Dat hoort gewoon bij je ontwikkeling. Ja. Dus heel belangrijk wat mij betreft. Ja. Wilma, merk jij ook een effect op de kinderen nu als zij met muziek bezig zijn? Zeker weten. En wat ik eigenlijk merk tijdens de lessen is dat de kinderen zijn altijd vrolijk. Ze willen heel graag meedoen. En de sfeer tijdens de lessen is altijd leuk. Bij alle docenten. De kinderen groeten de docenten en ze hebben altijd heel veel zin in muziekles. En ze willen eigenlijk altijd meer. Maar wat ze ook op de scholen merken is dat de kinderen ook ook leren gewoon beter luisteren naar elkaar, beter opletten. Dus het heeft eigenlijk een groter effect ook voor in de lessen zelf. En dat is heel mooi om te zien. Want de focus ligt nu op muzikale ontwikkeling buiten het klaslokaal. Dus na schooltijd, als ik het goed heb. Het is nu onder schooltijd. Na schooltijd gaat inderdaad binnenkort van start. Dus nu krijgen de leerlingen nog lessen tijdens schooltijd. Maar er komt een naschoolsproject aan. Ah, oké. Okay. En wanneer gaat dat? Hoe gaat dat eruit zien? We hopen dat dat na de paasvakantie hier kan gaan beginnen. En daar is de bedoeling dat de kinderen ook weer in groepjes samenspelen, maar ook iedere week samen kunnen spelen als een orkest. Dus eigenlijk meer samenspel. En dat zijn echt de gemotiveerde leerlingen, maar ook alle leerlingen die mee willen doen. Je hoeft er dus niet goed voor te kunnen spelen of lang les te hebben. En het mooie zou zijn als er ook leerlingen zijn van een school die niet het leerorkest op school hebben, maar die wel heel graag mee willen doen in een orkest. Het mooie zou zijn als die ook mee zouden kunnen doen. En het naschoolse project zou dat best wel kunnen aanbieden, denk ik. Kan dat gratis? Dat is eigenlijk een mooie. Voor die kinderen? Niet helemaal gratis. Een kleine bijdrage. Ja, precies. Maar het is wel te doen. Maar gewoon dat het wel te doen is. Zeker. Het moet voor iedereen te doen zijn. Ja. Maar ja, je moet ook een locatie hebben voor optredens en dat soort dingen. Want Suzanne, ik kan me voorstellen dat het nog wel een beletsel kan zijn voor sommige ouders, of niet? Ja, dat denk ik wel. Het financiën is natuurlijk dat is voor heel veel mensen op Aruba een uitdaging om zichzelf überhaupt het hoofd boven water te houden. Dus er zijn natuurlijk wel muziekscholen op Aruba. En toen ik daar was, ben ik daar ook geweest. En ik heb slagwerklessen meegemaakt. Nou, ik wist gewoon niet wat ik hoorde. Geweldig vond ik dat. Hoe die kinderen en jongeren zo al die Caribische ritmes, die Latijnse muziek, nou, dat lijkt helemaal in hun lijf te zitten. Maar ja, dat zijn muziekscholen en daar moet je natuurlijk voor betalen om daar op les te komen. Dus dit project is natuurlijk opgezet om op scholen, juist onder schooltijd, kinderen te bereiken die normaal gesproken niet zomaar op zo'n muziekschool ook muziekles zouden krijgen. En ze hopen natuurlijk met dat naschoolse project dat er een soort lijn komt. Je begint onder schooltijd en er is ook nog mogelijkheid om na schooltijd, in plaats van wat ik ook gehoord en gezien heb op Aruba, toch veel kinderen die op straat rondlopen of waarvan de ouders aan het werk zijn, die toch een beetje minder zorg krijgen, dat die ook gewoon iets heel waardevols kunnen doen in hun vrije tijd. En dat is natuurlijk fantastisch. Maar het is een hele organisatie. Die organisatie hebben wij als Koninklijk Conservatorium. Daar hebben wij natuurlijk niet zoveel mee te maken. Maar ik hoor dat wel van de coördinator van het leerorkest. Om dat natuurlijk op poten te krijgen. Ja. En om instrumenten te krijgen. En ook weer mensen te vinden die dan die lessen kunnen geven. Dat zijn natuurlijk best grote zoektochten. Ja, hoe komen ze aan die instrumenten? Is dat iets dat jullie ook leveren? Nou, dat is wel even leuk om te vertellen. Wij leveren geen instrumenten. Wij hebben wel, we hadden met Kerst en Oud en Nieuw als Koninklijk Conservatorium, maar ook als Koninklijke Academie voor de Beeldende Kunsten. Wij zijn samen één hogeschool voor de kunsten. Mogen we altijd allemaal als personeel een bijdrage leveren als eindejaarsgeschenk aan een goed doel. En dit jaar had de Hogeschool voor de Kunsten gekozen voor het Leerorkest Aruba. Dus heel veel personeelsleden hebben bijgedragen. En zo is er ruim 2000 euro ingezameld om instrumenten te kunnen aanschaffen voor het Leerorkest Aruba. Dus we hebben inderdaad in dit geval toevallig een klein beetje echt mogen bijdragen. Ja. Maar er wordt ook heel veel andere schenkingen. Ik denk dat de enorm gezocht wordt van waar kunnen we toch op goedkope wijze aan instrumenten komen. En er zijn gelukkig veel partijen die daarin willen helpen. Mooi. Mooi dat veel partijen het belang inzien. Ja, ja. Nee, zeker. En dat soort dingen door het Leerorkest Amsterdam. Die hebben ook zoveel gedaan in natuurlijk ook, dat hoort er dan bij. Promotie van zo'n project. Van waar draagt het allemaal aan bij? Dat het zo goed is voor de kinderen. Dus in Nederland leven dat soort gevoelens best wel van, oh, dat is fantastisch. En zeker natuurlijk in ons instituut, waar het muziekeducatie, daar is iedereen natuurlijk vol van. En ook echt de complimenten voor iemand als Juliette, die als een soort tijger bezig is om van alles op poten te zetten voor de kinderen van Aruba. Dat is echt fantastisch. Ja, want hoe ziet de toekomst eruit? Nou, Ik hoop, niet, maar misschien niet, kan Wilma daar nog niet meer de hele toekomst, maar de toekomst van Leerorkest Aruba. Ik ga er eens even voor zitten, hoor, voor de toekomst. Even je glazen bol erbij pakken. Even mijn glazen bol erbij pakken. Ik hoop dat het project groeit. Ik hoop dat we heel veel kinderen kunnen laten kennismaken met muziek. En ik hoop vanuit onze rol in Den Haag dat we natuurlijk eigenlijk, ja, dat zou ik heel mooi vinden, steeds meer jongeren kunnen gaan opleiden als muziekdocent. Die zelf op het eiland waar ze vandaan komen, daar aan de slag kunnen om muziekeducatie tot een hoger plan te brengen. En voorlopig vind ik het fantastisch dat onze studenten daar stage lopen. Er staan nu alweer derdejaars te trappelen van, nou, ik wil volgend jaar ook naar Aruba. Dus dat strand, dat lokt natuurlijk. Ja. En dat mooie weer. Maar zeker ook het werken aan het leerorkest. En dat wij met elkaar zo langzamerhand dat curriculum kunnen aanpassen naar de situatie in Aruba. Wilmar Zijl, even mooie liedjes uit Aruba. Het echt hun eigen cultureel erfgoed, dat zo'n belangrijke plek krijgt in dat curriculum. En dat we methodiek kunnen ontwikkelen voor dat orkest. En dat het daarmee nog steviger gaat gronden. Ja, dat hoop ik heel erg. Wilmar, wat heb jij geleerd op het eiland? En wat neem je mee terug? Wat heb ik geleerd op het eiland en wat neem ik mee terug? Wat ik geleerd heb vooral is om ook eventjes gewoon een stapje terug te nemen. Je komt een lokaal in en gewoon even een praatje maken met de kinderen. De mensen op straat kunnen je groeten. Je maakt een praatje met iemand. Ik had uit Nederland had ik meegenomen, gewoon haast, haast, haast, snel, op tijd. Dat soort dingen. En hier op Aruba was het gewoon even een stapje terugnemen. En wat ik heb geleerd en wat ik meeneem is gewoon hoe mooi het eiland is. Hoe lief de kinderen zijn. Hoe gastvrij iedereen is. En natuurlijk hopelijk ook het mooie weer. Ja, dat zou fijn zijn als je dat inderdaad meeneemt. Dit weekend wordt het 26 graden, wordt er gezegd. 25, 26. Och, dus, ben je jaloers? Nee, hier. Ja, ik ben benieuwd ook of we het gaan meemaken. Ik hoop het. Ja. Suzanne en Wilmar, dank jullie wel voor jullie tijd. Dank jullie wel voor jullie tijd. Heel graag gedaan. Geen probleem. En heel erg fijn dat we hier mochten zijn. Ja, heel veel succes. Ja, dankjewel. En nog veel plezier in je laatste weken. Dankjewel. Gaat goed komen. Welterusten. Heel erg bedankt. Yes, doei. Hey. Doei. Dankjewel. Je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk op NPO Radio 1. Ik ben Giuliano Peen. En na half vier gaan wij luisteren naar een podcast. Maar daarvoor gaan we even naar Isalien Kaliste. Cosa di bobita negrita? Está vivo so, abrivo orea negrita, mostro su dolor. Sea generoso negrita, parti lo que ti, ignora maoso negrita, cospo un solo vin, usavo talento negrita, scrivivo canción, canta con alma negrita, distintivo pon, sacuro ti bon mi negrita, mi novi amor mi negrita, no contradico. dulce negrita, papaya molida negrita, cantamos cantica negrita, no lo olvidas, cuidamos herencia negrita, honramos cultura negrita, grita pausa. Dit was Isaline Kalister met Mi Velita. We gaan luisteren naar de NTR-podcastserie Gemiste Sterren, waarin Floris Corti en Orville Breveld op zoek gaan naar onterecht vergeten zwarte componisten. Binnen de klassieke muziek. In elke aflevering staat één componist centraal. In de sociaal-historische context van zijn tijd natuurlijk. In deze aflevering gaat het over de moderne Amerikaanse componist Julius Eastman. Dit is een podcast van NPO Radio 4 en de NTR. Goedemiddag, we komen weer voor de podcastopnames. Ja, goedemiddag. We verwachten straks pianist Maarten van Veen. Kun je me een telefoontje geven als hij er is? Ja, hoor, natuurlijk. Dit is de podcast Gemiste Sterren, waarin we in samenwerking met 24 Classics en het Concertgebouw in Amsterdam ons verdiepen in de wereld van zwarte componisten. Componisten van kleur die velen van ons wellicht gemist hebben. En die gemiste sterren, die willen we laten schijnen. En het vertrekpunt, dat zijn de cartouches in de grote zaal. En dat zijn de naamschilden waar de namen van grote componisten staan. En daar is nog één plekje leeg. En we bespreken in deze podcast elke aflevering een componist die wat ons betreft misschien wel een plekje verdient in die eregalerij. En dat doen we samen met de muzikale omnivoor wandelende encyclopedie Orville Breveld. Orville, goed je weer te zien. Zeker. Hoe is de stemming vandaag? Heel goed. Heel goed. We hebben er zin in. Je hebt weer een bijzondere componist met bijzondere muziek meegenomen. Laten we gewoon maar eerst even luisteren naar de muziek van de man over wie het vandaag wil hebben. Even een kort fragmentje uit een werk wat volgens mij langer dan een uur duurt. Ja. Wat horen we hier en vooral wie horen we hier? Nou, we horen het stuk Feminine van de componist Julius Eastman. Yes. Nou is hij volgens mij een van de spraakmakendste, misschien ook wel controversieelste componisten die we in deze serie bespreken. Waarom is hij zo controversieel en waarom wil je hem toch vandaag behandelen? Nou, in beginsel had ik er wat bezwaar tegen. Vooral door de titels die hij gebruikte. Hij gebruikte veel evil, nigger, N-word, zeg maar. Maar hij was een pure reflectie van de tijd wat hij wilde zijn. Hij was gay, openlijk. Hij was zwart revolutionair. Duimste niks voor terug. Wat hem ook in problemen, denk ik, heeft gebracht. In een wereld waar je ja heel erg de geëikte paden moet bewandelen. Bepaalde etiketten binnen de klassieke wereld alleen al, die hij waar hij zich niet aan wenste te conformeren. En hij is heel uitgesproken geweest. En hij had natuurlijk op zijn jonge leeftijd worstelde met zijn seksuele geaardheid. Maar dat is omgeslagen in een enorme overtuiging. Hij was gay gorilla, zoals hij zich ook noemde. En dat ook betitelde in zijn stukken. Hij wilde puur zichzelf zijn. En dat was heel erg lastig, zeker in die tijd. En ook in de zwarte gemeenschap. Ja, want laten we even bij het begin beginnen. Waar hebben we het over? In 1940 is hij geboren in New York City. Hij groeide op in Ithaca, in een stad in de staat New York. Op jonge leeftijd ontdekte zijn moeder al, want zijn ouders die waren niet meer bij elkaar. Zijn moeder die had toch best wel een goede baan. En zijn vader was, zijn moeder was inspecteur voor de energiemaatschappij. En zijn vader was bouwkundig ingenieur. Dus mensen die echt gewoon best wel wat hadden bereikt. Alleen omdat zijn vader al vroeg niet meer in zijn leven was, had zijn moeder het best wel zwaar. Maar zijn broer Gary, die gitaar speelde en hij leerde dus piano, die leerde zichzelf heel veel. Dus zijn moeder kocht voor Elise de partituur voor hem. Van Beethoven. Ja, en hij studeerde in principe al die partijen zelf in. Met een beetje hulp van zijn broer. Die waren constant aan het puzzelen. Maar hij zong ook en hij danste. En hij was eigenlijk een supertalent. En ronkte er dan een carrière in de muziek? Ja, zeker. Dus zijn moeder die had niet breed. Maar hij wilde eigenlijk naar New York City. Want ze hoorden van ja, daar, dat is waar het gebeurt. Maar zijn moeder die besloot om niet naar New York City te gaan. Omdat jongens van... van zijn leeftijd, vooral zwarte jongens, die waren vaak geneigd om in de drugswereld terecht te komen. Dus ze besloot om hem te laten studeren. Hè. Hij had best wel om klassieke muziek te studeren, ook als pianist. Maar buiten New York City? Nee, nog steeds op het Ithaca College. En nadien ging hij naar het Curtis Instituut, waar ook George Walker gestudeerd heeft. En daar studeerde hij dus onder Horsovsky piano en later ook compositie. En daar dook hij echt in de klassieke muziek en was enorm gedisciplineerd en gedreven. Viel op als bevlogen pianist met eigen verhaal en ook als componist. Maar ja, had toch te maken met rassendiscriminatie en dat hij inderdaad minder kansen had. En na zijn studie besloot hij naar Buffalo af te reizen en sloot zich aan bij een collectief, de Buffalo, bij de Creative Associates. Dat waren eigenlijk, dat was eigenlijk een collectief van componisten en muzici die de meer avant-garde traditie opzochten, wat complexere muziek die niet direct voor het brede publiek interessant was. Maar daardoor kon hij wel zijn eigen werken op laten voeren, door een ensemble. En was dat een gemengd... gemengde groep? Vallen ze nog wat. Maar wel hele intellectuele lieden, een beetje nerdy, zeg maar. Maar dat is wel de plek waar hij de ruimte kreeg. Ook op tournee ging trouwens, hè? Ook naar Berlijn en Europa, veel op tournee geweest, waar hij zijn eigen muziek eindelijk verder kon ontwikkelen. Zijn rol als componist, want hij was heel eigenzinnig, hij was een minimalist. Hij luisterde, hoort net aan dat fragment, het is zeer repetitief. Minimalist en vooral wat hij sterk vond, hij wilde hij heeft natuurlijk Haydn, Beethoven en Bach en noem maar op, tot in detail bestudeerd op het conservatorium. Maar in zijn uitvoering, zelfs als componist, wilde hij puur reflectie zijn van zichzelf en de tijd van dat moment. Laten we nog even luisteren naar een stukje naar die zelfreflectie. Over de titel hebben, maar eerst even die muziek. Dit klinkt heel erg Amerikaans, de minimal van de, wat is het, de jaren 60, 70. Ja, ja. Maar wel meteen ook een beetje minder vriendelijk, wel wat meer angst, wat meer woede of zo, wat geagiteerd hoor ik erin. Zeker, zeker. Het is, ik vind dit stuk sowieso echt briljant gecomponeerd. Dit is volgens mij geschreven voor 4 piano's, als ik me niet vergis. Hij had een ook eigen manier van componeren, waarbij de partij, de aanvolgende partijen, zeg maar, steeds groter werden en uitbreiden. Dus het was steeds een optelsom, een soort cumulatieve benadering van arrangeren. Dat één. En op een gegeven moment haalde hij er dan de essentiële onderdelen weg. Weet je wel? En hij zei, hij wilde nooit voor één instrument schrijven of voor meerdere instrumenten. Dit is natuurlijk aan het begin zo opgevoerd voor piano. Maar zeggen, elk instrument zou dit kunnen doen. Dus hij zocht zo de essentie van het stuk en de compositie, waardoor ieder melodisch of harmonisch instrument dit zou kunnen doen. Dus hij schreef niet voor een bepaald orkest en ensemble. Hij vond al die rigide structuren vond hij afleidend. En hij wilde puur een reflectie zijn van zijn artistieke mind. Dus hij wilde dat die composities zo op zichzelf stonden. En dan moet je naar de essentie gaan, naar het minimale. Maar dan puur de kracht en energie, wat je net ook noemde, die woede, dat moest staande blijven. En dan de titel, want dit stuk heet Evil N-Word. Ja. Het wordt weinig uitgesproken. Zeker. Nu nog, toen ook controversieel, die titel. Hij heeft een hele serie gemaakt met heel veel dat N-Word erin. Ja. In hoeverre is dat een reflectie? Nou, begin jaren 80 heeft hij de zogenaamde, zoals je dat zegt, nigger-series heeft hij op laten voeren. En toen hebben ze op Northwest University een heel protest georganiseerd. Dat waren andere zwarte studenten die zeiden van, joh, hoe kunnen we dit nou doen? Weet je wel? Die zijn echt aan de klok gaan. En dat heeft voor enorm veel opschudding gezorgd. En dat heeft dat dus, kijk, zijn uitleg was, ik wil puur vertellen in mijn stukken hoe deze wereld in elkaar zit. Dus hij zei, de klassieke wereld ziet mij zoals Evil N-Word, weet je wel. Hij had een andere titel, Gay Gorilla. Hij zei, joh, je moet je er bijna schamen om gay te zijn. Hij zei, ik ben een guerrilla. Net zoals je guerrillas hebt in andere landen waar mensen in opstand komen voor wat ze zijn en waarvoor ze staan. Zo wilde hij dat zijn voor alles wat hij is. Zwart, gay, maar vooral ook niet standaard. En hij vond ook die muziekwereld vond hij verschrikkelijk. Weet je wel? Nou, omdat hij zei, joh, dat is een heel statisch, naar binnen gekeerde wit zootje, wat eigenlijk niet snapt wat muziek is. Hij zei, muziek is kunst dat door muren waar te nemen is. Dat gaat overal. Dat raakt iedereen. En jullie doen alsof jullie het claimen en richten op een soort elitaire bovenlaag van de maatschappij. Jullie snappen muziek niet. En hij zei dat ook. Dus hij was op een gegeven moment was hij ook assistentprofessor. En had ook op conservatorium en universiteit had hij wat baantjes. Dat was aan het begin van de jaren 70. Maar dan werd hij weggestuurd omdat hij dat gewoon plain zei. Weet je wel? Gewoon tijdens colleges. Ja, hij weigerde te pleasen of mensen naar de mond te praten. Hij ventileerde 100% van hoe de wereld in elkaar zit. Hij zei, ik ga degene zijn die jullie gaan herinneren, die gewoon rechtstreeks heeft gezegd tegen jullie, in jullie gezicht waar het op staat. En tegen iedereen, zowel naar de zwarte gemeenschap, naar de hele steriele, klassieke witte wereld. Dus Julius Eastman, zijn leven was een boodschap voor de wereld die je niet graag wil horen, maar die wel belangrijk is om te vertellen. En aan het begin, toen we met de voorbereiding bezig waren van, joh, waarom? Toen kwam Julius Eastman ter sprake. En ik heb best wel veel, vooral ook op social media en online, mensen hun mening gelezen die wat minder. Mensen vinden het toch wel moeilijk om over Julius Eastman te praten vanwege die titels. Maar ik ben er toch beter over na gaan denken van, joh, het is toch wel een boodschap die verteld moet worden. We leven nog steeds in een tijd waar gender en seksuele geaardheid op heel veel plekken moet nog heel veel gebeuren als het gaat om acceptatie. Ook als het gaat om zwart zijn in een klassieke structuur. Het is nog steeds iets bijzonders. Weet je, we hebben het over inclusie en diversiteit. Maar hij is er gescheid. Ik ben gewoon 100% mezelf. Ik maak muziek. Want vergis je niet, hij heeft ook samen met zijn broer, heeft hij ook een tijdje, heeft hij in jazzclubs gespeeld. Hij zat in, ook als danser en muzikant, zat hij in twee werelden. Zowel in de klassieke muziek en in de scene, die hij eigenlijk verachtte, maar ook in die andere wereld. En in de clubscene en in de gay scene en noem maar op. En hij integreerde al die werelden in zijn muziek. Maar dan niet zozeer pretentieus. Ja, ik ga dat even combineren. Dit is wie ik ben. En ik ga gewoon de waarheid vertellen. Die radicale zelfreflectie. Wat bracht hem dat uiteindelijk? Nou, niet zo. Nou, nu, anno 2021, zijn er wel meer mensen die zijn muziek ontdekken. Dat is wel erg fijn. Maar hij is uiteindelijk heel, heel somber en naar. Weet je, hij werd drugsverslaafd. Hij was zwaar verslaafd op een gegeven moment. En hij, Hij kon zijn huur niet meer betalen, werd uit zijn huis gezet. En ze zijn ook bijna, volgens mij, 70-80% van zijn werkers zijn op straat gegooid. Omdat hij het huis werd uitgezet. Ja, hij was drugsverslaafd. Hij had eigenlijk is het de laatste periode van zijn leven was heel dramatisch. En mensen vergaten hem ook een beetje. En er waren enkele die nog naar hem omkeken. Want hij was ook niet de meest makkelijke man om mee om te schieten. Omdat hij zo straight was. En als je met hem geassocieerd werd in die wereld, zeker in de klassieke muziek, dan kon je niet rekenen op applaus, zeg maar. Weet je wel? Dus het was zeg maar een persona non grata op een gegeven moment. Wel, Frank, dat je vertelde aan het begin dat zijn moeder hem eigenlijk weg wilde houden uit New York City. Ja, want daar lonkte de drugs en de criminaliteit. Zeker. En daar is hij toch wel. Hij bleef in een dakloze opvang en hij kraakte verstrikt in vechtpartijen en noem maar op. En dus hij had een heel moeilijk leven. Maar zijn leven brengt ook wel een soort van boodschap mee, weet je wel. En hij heeft een interview waar hij het heeft over dat de regenten, zoals hij dat zegt, dat hij de regenten en de monopolisten binnen de muziekwereld niet weten wat muziek is. Juist. Dat is heel heftig. What's music? Ik zei, wat muziek eigenlijk is, it's just your soul and your instrument. En that's it. En niet etnisch, niet gender, niet elite, niet je hebt meer geld dan de ander. Het is puur, it's only music. En daarin heeft hij ons ook nu nog wat te vertellen. Zeker weten. En ik vind het ook een als componist, vergis je niet, als je naar zijn werken luistert, vind ik het echt briljant hoe dat op is gebouwd. Ik hoor echt inderdaad hele sterke patronen. En je wordt gelijk gepakt op een of andere manier. Een van zijn werken waar dat volgens mij heel erg voor geldt, dat is Gay Guerrilla. Je noemde het al. Dat is een beetje een soort lijfstuk misschien ook wel van hem geworden. En dat is gespeeld door het Doelen-ensemble. We gaan straks met Maarten van Veen daarover spreken. En laten we eerst luisteren. Hier is Julius Eastman, Gay Guerrilla. Meneer Van Veen is binnen. Kunt u hem komen ophalen? Een gay guerrilla, een evil N-word in de klassieke muziek die zijn plek opeist, die zegt waar het op staat, die niet bang is om tegen de haren in te strijken, met muziek die heel erg past binnen die tijd en plaats, maar die er toch ook echt uitspringt. Voor mij is deze muziek de grootste ontdekking in deze podcast. Ik verbaas me erover dat ik dit heb kunnen missen. Ik ben toch wel doodgegooid met muziek van Philip Glass en natuurlijk van onze Nederlandse Simeon ten Holt. Maar dit heeft niet dat zoete wat die muziek soms heeft. Het is veel scherper, het is rauwer, het is hoekiger. Het snijdt echt door je vlees heen. En het is dus een eigen manier van componeren, begreep ik, van Orville. Cumulatief componeren, een soort stapelen met bouwstenen. Daar wil ik meer over weten. En daarom ga ik te raden bij Maarten van Veen. Maarten van van Veen, welkom. Jij bent pianist. Je hebt je voornamelijk toegelegd op hedendaagse muziek. Je hebt ook een eigen ensemble. Je wil graag ook muziek op een andere manier brengen dan een beetje saaie, statische concertvormen. Het Doelen-ensemble heet jouw club. En daarmee hebben jullie recentelijk ook muziek van Julius Eastman gespeeld. En ik las op de website, jij schreef, Julius Eastman wordt nog steeds veel te weinig gespeeld. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En ik vind de muziek echt geweldig. Het is een componist van grote statuur die thuis hoort op alle podia en gespeeld moet worden. Ook om het politieke thema wat achter zijn muziek zit. En vreemd genoeg past dat nu heel goed in het diversiteitsdiscussie plaatje. Maar eigenlijk willen wij hem gewoon spelen omdat we het hele goede muziek vinden. Waarom is het zulke goede muziek? Hij heeft denk ik iets ontdekt in het minimalisme. Dat is namelijk wat hij noemt organic material. Dat is dat je iets opbouwt waarbij alles wat je hebt gedaan meegaat in het volgende traject. Dus het gaat continu door. Wat je hebt opgedaan? Ja, dus stel je speelt 3-4 noten in de eerste minuut. Dan gaan die 3 noten die gaan mee naar het volgende fragment. En zo bouwt dat op. En hij noemt dat een organic structure. Ik vind dat interessant. En ook het feit dat hij naast het improvisatorische ook een hele duidelijke lijn aangeeft van zo wil ik het hebben. Dus het is niet zo, je hebt heel veel minimalistische muziek die echt zo vinden, oké, dit is materiaal, ga er maar mee stoeien en maak er maar wat leuks van. Maar dit is opgeschreven, doordacht, het is uitgedacht. En ook bijvoorbeeld in die Gagarulia, dat moment dat echt ineens Bach langskomt, ja, dan val je gewoon achterover op je stoel. En als je dan weet waarom die Bach heeft geschreven op dat moment, dat bedoel ik, hè, het is echt een componist. Hij maakt kunst, hij denkt na over wat hij wil zeggen. Maar waarom zit Bach in Gagarulia? Hij had een liefde-haatverhouding met geloof. En op het moment dat die Bach eigenlijk dan tevoorschijn komt, ja, hij was homoseksueel. En hij leefde eigenlijk onderdrukt in een maatschappij. Dus geloof was voor hem heel ambigu. Het was zowel iets waar je aan kan ophangen en aan kan vertrouwen, en tegelijkertijd was het iets wat zijn hele zijn verbood. Hij mocht geen homoseksueel zijn. Dus het was super moeilijk voor hem om met het geloof iets te doen. En Bach staat dan symbool voor dat geloof? Ja, of een schreeuw, zou je wil interpreteren. Een schreeuw van help, hier ben ik. Die muziek is geweldig, maar niet los te zien van de sociaal-politieke boodschap van Eastman. Wat is voor jou daar het belangrijkste in? Nou, dat hij zo eigenzinnig was, dat hij tegen de stroom inging. Want hij wist heel goed dat er veel zou worden gezegd over de manier waarop hij muziek presenteert. Hè. Zijn titels hebben we het al veel over gehad. Waren echt wel revolutionair, zou je kunnen zeggen. En controversieel. Dus leg het gewoon neer en begin erover te praten in plaats van je te verstoppen in een hoekje. En dat vind ik zo mooi dat hij dat deed. Terwijl als je hem hoort praten in interviews en een beetje beter zijn leven leert kennen, was het een hele ingetogen man. Over veelzeggende titels gesproken. Een ander stuk dat jullie gespeeld hebben is Feminien, vrouwelijk. Ja, en dat brengt me op iets anders wat ik heel interessant vind in deze hele discussie over diversiteit en inclusiviteit, is dat hij vindt van het feminine concept, idee, ik weet niet, het is een soort van aura waar je invalt. Dat er een schoonheid is, een vrouwelijke schoonheid, die hij aanbidt. En die eigenlijk iedereen aanbidt. En ja, als je even heel simpel terugredeneert, zeg maar, naar Eva, of je er nou in gelooft of niet. We zijn allemaal, komen we uit een vrouw. Dus we kunnen eigenlijk niet anders dan dat gedeelte van die vrouwelijkheid plaatsen in het geheel van ik moet even zoeken naar woorden, maar het is heel lastig. Dat feminine eigenlijk een gevoel is van die bewondering voor de vrouw. En hoe hoor je dat dan in de muziek terug? Nou, ik zei tegen het ensemble toen we het gingen spelen, vertelde ik ook hierover. En toen zei ik, dus eigenlijk elke noot die je speelt, daar zit weer een klein beetje liefde in. En een kleine devotie en bijna aanbidding van, dank je wel dat jij er bent, vrouw. Ja, en dan niet een persoon, maar het vrouw zijn. En ik denk als we dus als mens, en niet eens als man, want dan sluit ik weer heel veel andere mensen uit, maar als je als mens kijkt naar wat de schoonheid is, en dan kom ik op het woord schoonheid, van feminine, dan raakt het je. Dan is er iets wat iedereen kent. Los van waar je vandaan komt of welke huidskleur je hebt, dat herkent iedereen, die vrouwelijkheid. Dus ik vind ook daar weer haalt Eastman iets naar boven, wat iedereen snapt en iedereen voelt. Dus als je dat stuk ingaat, dan kom je op een moment uit dat je helemaal verliefd daarin meegesleept wordt en ook niet meer uit losgelaten wordt. En ik denk dat dat een definitie van liefde is die iedereen eigenlijk kent, hoop ik dan. Heb je enig idee waarom die muziek dan zo weinig gespeeld wordt? Je loopt over van enthousiasme voor die muziek. Als ik er naar luister, denk ik ook, het is heel aansprekend, het raakt. En toch hoor je het weinig. Ik denk dat het ook met zijn levensloop te maken heeft. Hij heeft de laatste gedeelte van zijn leven heeft hij echt in kluizenaarschap doorgebracht. Had weinig geld, zijn appartement is verkocht. Zelfs zijn partituren zijn hier en daar verkocht op de markt. Om nog enige huur op te betalen. Achterstallige huur. Dus er is heel veel verdwenen door de samenloop van omstandigheden in zijn leven. Daardoor duurde het langer voordat ook de muziek eigenlijk pas uitgegeven werd of beschikbaar kwam. En dat was in eerste instantie alleen maar de vriendenkring om hem heen die partituren verzameld hadden van wat er nog was, omdat het gespeeld was door vrienden. En dus het heeft een soort van achterstand, weet je, in de opstartfase. Hij was niet uitgegeven tijdens zijn leven. Aan de andere kant denk ik ook dat het met de maatschappij zelf te maken heeft. Hij leeft in een ongelukkige tijd waarin hij homoseksueel was en ook nog in een divers achtergestelde categorie leefde. Waardoor het ook moeilijker was om door te breken. Ja. Nou heb ik ook het idee dat hij zelfs in de zwarte gemeenschap controversieel is. Of in ieder geval dus veel over die titels te doen. Evil N-word, crazy N-word. Heb jij het gevoel dat je denkt, oh, ik moet daar behoedzaam mee omgaan? Of denk je, nou, ik kom gewoon die muziek spelen en daarmee is de kous af? Nou, ik denk je kunt het wel controversieel noemen, maar ik zou ook zeker luisteren naar zijn eigen uitleg over het N-woord. Waar dat vandaan komt, waar zijn ook hier weer bewondering vandaan komt voor deze groep mensen die in zijn ogen toch zeker aan het begin van de opbouw van Amerika meer dan de helft hebben geleverd aan energie, kracht, inspanning, zweet, tranen, verlies. Dat wil hij laten zien. Dus ik denk dat hij juist daar precies de bal omdraait en zegt, wacht even, het is helemaal geen vies woord of fout woord, maar het is een woord wat schoonheid in zich heeft, want het heeft zoveel waarde. Gebruikt u dat dan bijna als een soort geuzennaam? Ja, zou je kunnen zeggen, maar ik zou echt bijna jullie willen zeggen, laat in de podcast even die twee zinnen horen waarin hij vertelt, daar gaat het mij om. Now, the reason I use that particular word is because For me, it has what I call a basicness about it. That is to say, I feel that in any case, the first niggers were, of course, field niggers. And upon that is really the basis of what I call the American economic system. Without field niggers, you wouldn't really have such a great and grand economy that we have. So that is what I call the first and great nigger. Dit was de podcast serie Gemiste Sterren, waarin Floris Corti en Orville Breveld op zoek gaan naar de onterecht vergeten zwarte componisten binnen de klassieke muziek. In elke aflevering staat één componist centraal in de sociaal-historische context van zijn tijd. En in deze aflevering gaat het over de moderne Amerikaanse componist Julius Eastman. En na het nieuws van 4 uur gaan we nog even doorluisteren. NPO Radio 1. 4 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Taiwan zoeken nog naar 18 vermiste mensen na de zware aardbeving van afgelopen woensdag. Onder hen zijn 4 buitenlanders. Ze komen uit India, Canada en Australië. Op een wandelpad in een natuurgebied raakten 6 mensen vermist. Een reddingsteam is naar hen op zoek. De aardbeving in Taiwan was de zwaarste van de afgelopen 25 jaar. Zeker 10 mensen kwamen om het leven. De NAVO-lidstaten gaan op zoek naar meer luchtafweersystemen voor Oekraïne. Dat hebben ze gisteren afgesproken op de tweede dag van de NAVO-top, waaraan ook Oekraïne deelnam. Het land wil het liefst meer Patriot-systemen om zich te verdedigen tegen Russische raketaanvallen. NAVO-topman Stoltenberg zegt dat hij de urgentie begrijpt en dat de lidstaten gaan kijken hoe ze meer systemen kunnen leveren. De NAVO heeft ook plannen om een fonds van 100 miljard euro in te stellen om Oekraïne blijvend militair te kunnen helpen, maar daarover is nog geen akkoord bereikt. India heeft de afgelopen jaren meerdere mensen in Pakistan laten doden, meldt de Britse krant The Guardian. Het zou gaan om bijna 20 liquidaties van mensen die door India werden beschuldigd van terrorisme. De krant baseert zich op gesprekken met medewerkers van de Indiase en Pakistanse geheime diensten. Volgens hen moet de Indiase premier Modi van de moorden hebben geweten. Eerder beschuldigde Canada India ervan achter de moord te zitten op een Sikh-leider vorig jaar in de buurt van Vancouver. India ontkent iedere betrokkenheid. De politie heeft op station Amersfoort Centraal een waarschuwingsschot gelost bij de aanhouding van een man. Hij zou in een trein een andere reiziger hebben bedreigd met een vuurwapen. Toen de man niet op het waarschuwingsschot reageerde, hebben agenten hem getaserd en gearresteerd. Het weer. Het is bewolkt, maar overwegend droog. Overdag zijn er zonnige perioden en een paar buien. Het wordt dan 17 graden. Zaterdag veel warmer. In het zuiden kan het 25 graden worden. Dit was het NOS-journaal. Giuliano Pain. De nacht van Caribisch Netwerk. Je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Het is momenteel 4:02. En ik ben Giuliano Pain. In de techniek en regie zit Manasse. En je hebt net geluisterd naar de podcastserie Gemiste Sterren. Daarin gaan Floris Corti en Orville Breveld op zoek naar onterecht vergeten zwarte componisten binnen de klassieke muziek. En daar gaan we weer naar luisteren. Want we gaan weer naar het moderne Amerikaanse continent. Want daar is de componist Julius Eastman deze week aan de beurt. And what I mean by niggers is that thing which is fundamental, that person or thing that attains to a basicness, a fundamentalness, and eschews that thing which is superficial or what can we say, elegant. So that a nigger for me is that kind of thing which is attains himself or herself to the ground of anything. beetje een krakkemikkig fragment. Die lezing die hij geeft op de universiteit, geloof ik. Voor een introductie voordat zijn muziek gespeeld wordt, toch? Ja. Ja. En daarmee, daar refereert hij ook aan dus, wat die titel voor hem betekent. Ja, en hij realiseert zich dan al hoe ontzettend gevoelig het onderwerp is. En dat hoor je aan de manier waarop hij het uitlegt. Het is vol met voorzichtigheid. En ik vind het prachtig om te luisteren naar hoe hij dat vertelt. Maar we willen in deze podcast kijken of we een van die lege cartouches, er zijn nog twee plekjes in de grote zaal, nog leeg. Of we een daarvan kunnen wijden aan een componist uit een zwarte gemeenschap, als een soort eerbetoon aan die geschiedenis. Denk je dat dat zin heeft? Ja, natuurlijk heeft dat zin. Als je al kijkt wie er opstaan, van Bartok tot Stravinsky, even uit mijn hoofd, en alles wat ertussen zit, van A tot Z, dan heeft het zeker zin om daar namen aan toe te voegen die nu relevant zijn, die voor de samenleving nu belangrijk zijn, die misschien meer naar voren moeten worden gehaald. Dus ja, dat is ja, absoluut. Het is een afspiegeling, moet het zijn, van de samenleving, van wat je aan klassieke hedendaagse muziek allemaal al hebt nu. Zou je de naam van Eastman daar kunnen voorstellen? Jazeker, ja. En ik denk ook dat de toekomst, misschien moet je dat ene vakje nog openlaten, want er zullen vast nu talenten rondlopen ergens in Nederland. Ik noem even een Carmit Fadel bijvoorbeeld. De jonge Nederlandse componist. Ja, ja. Die ook de eer kunnen gaan verdienen uiteindelijk om daar tussen de grote mensen te hangen. Maar je zegt, die muziek die wordt weinig gespeeld. Waarom wil je dat met jouw ensemble, met het Doelen Ensemble, spelen? Nou, wij zitten in Rotterdam in HBS. Dat is een oud schoolgebouw waar we een idee hebben van, we gaan met heel veel communities daar samen zitten. Dus dat is super divers. Maar dat is van nature omdat Rotterdam al zo opgebouwd is. Dus er zit grassroots, er zitten gevestigde namen. We hebben een Sabrina Stark. Wij zitten er, et cetera. Dat loopt allemaal door elkaar in de gangen. We spreken elkaar aan. We geven een schoudertje. Of een elleboogje bedoel ik. En waar ben je mee bezig? En er ontstaan projecten. In dit verband, zou je bijna kunnen zeggen, zijn dit soort stukken van Eastman eigenlijk een heel logische stap voor ons. Is het een vanzelfsprekendheid dat we deze muziek spelen? Waarbij we natuurlijk ook altijd kijken of we het goed vinden. En we vinden dit heel erg goed, dus we spelen het. Maar ja, het is dus vanuit ons DNA eigenlijk dat het heel logisch is dat we dit doen. En die muziek van Eastman in zijn eigen tijd, waar klonk hij? Op wat voor podia werd hij gespeeld? Ja, dat was toch echt een hele kleine kring. En in Amerika, en gek genoeg, in Europa niet. Hij werd uitgenodigd door Pierre Boulez, nota bene, om nieuwe stukken, hedendaagse muziek, uit te voeren. Met zijn ensemble in Parijs. Er waren een aantal grote podia waar hij dus met hem optrad. Dus zijn talent werd wel degelijk herkend en erkend in Europa. Maar zo weinig in Amerika. Dat raar. Waarom werd dat in Amerika niet gezien? Nou, dat hebben we net eigenlijk al een beetje aangestipt. Dat was natuurlijk hij is wat dat betreft geboren in een hele slechte tijd. Waarin hij in een lastig pakket zat met zijn... Hij was homoseksueel, hij was in een diverse achtergestelde groep. Dus dat bracht dat hij daar niet echt kon shinen, om het zo maar te zeggen. Nou, meen ik in die muziek, bij sommige stukken, daar zit bijna een soort boosheid in. Denk je dat hij een soort verontwaardiging... Nou, natuurlijk moet hij verontwaardigd zijn geweest over die situatie. Heeft hij dat in die muziek willen zeggen? Of is dat, pak ik daar veel te makkelijk een label boosheid op? Nou, ik denk dat je dat wel kan voelen, dat er boosheid in zit. Maar er zit nog, denk ik, ook zoveel meer in. Teleurstelling ligt ook soms heel dicht tegen woede aan. Verdriet zit er ook in. Dat ligt er ook heel dicht tegen aan. Dus ik denk dat hij in zijn muziek en ook als mens... ik ken één improvisatie van hem die hij gemaakt heeft in Zwitserland. Dat is fenomenaal om op te zoeken. Ik geloof dat het 4 uur duurt. Achter elkaar, non-stop. Hij in zijn eentje achter een piano. En dan zie je al die emoties langskomen. Van de ene gaat hij in de andere. En dat is zo mooi aan Eastman. Dat het van verschillende kanten kan je er naar kijken. En hij neemt je ook mee. Hij laat je alle hoeken van de kamer zien van zijn emotionele beleving. Dankjewel Maarten voor deze gloedvolle pleidooi voor Eastman. Heel graag gedaan. Ik denk, ja, je kunt geweldig goed zeggen waarom die muziek zo goed en mooi is. Je bent verkocht, hè? Ja, ik ben verkocht. Nou, ik was het al. Voor mij was dit van de serie de grootste ontdekking. Omdat die muziek me erg aanspreekt en ik die inderdaad niet kende. Ja. En we hebben Eastman dus een paar jaar geleden geprogrammeerd in de Doelen. En Neil Wallace was toen de programmeur daar. En ik liep dus een kantoortje binnen. Ik zei, hey, joh, we gaan dit doen. Crazy Nigger. En toen zei hij, en Gay Guerrilla. En toen zei hij, nee. Ik zeg, wat? Dit is toch jouw taak? Je bent toch hier in het gebouw om mensen te laten zien wat er mooi is? Ja, maar die titels. Ik zeg, nou, dan leg je dat toch uit. Dan heb je nog meer kans dat er meer mensen komen. Weet je wat er gebeurde? We hadden de uitvoering in de grote zaal. Het was bijna uitverkocht. Met Ralf Verraat en ik achter het piano. We stopten met het stuk. En er was een pauze van 1 minuut. Het publiek durfde niet te klappen uit respect voor wat Eastman heeft laten zien. Het was een Matthäus Passion eindgevoel. En wij zaten, we hadden dat ook niet verwacht. Wij zaten echt met tranen op de wangen. En ik kreeg ze nog. Als ik aan denk, zaten we dat stuk te eindigen en dachten van, wow, wat is hier gebeurd? En mensen praten er nog steeds over. Dat je dus gewoon moet programmeren wat je denkt dat goed is, omdat daar een mening in zit die iedereen moet weten. En dat is volgens mij het mooiste van programmeren. Dat je dat beseft. Dat je met die energie iets kan losmaken. Dat je iets kan bewegen in de maatschappij. Dus in die zin is muziek zeker een vaandeldrager voor dit soort problematiek. Of oplossingdenkend. Onze volgende gast die we hier in het concertgebouw tegenkomen, hij is net klaar met een workshop in de kleine zaal, is violist en componist Yannick Hiwat. Nou, een paar wapenfeiten over jou, Yannick. Je bent begonnen met klassiek viool. Je bent zo'n beetje cum laude afgestudeerd in elke studierichting die er maar te vinden was. Je bent je later meer richting de jazz ook gaan bekwamen. Je bent geloof ik een van de weinigen op aarde die op een 6-snarige viool speelt. En misschien wel de enige die een 7-snarige viool heeft. En je hebt ook nog op het dak van het concertgebouw gestaan. Nou, dat zijn een paar dingen die misschien nog wel overkomen te spreken. Laten we even beginnen met de componist waar we deze aflevering van de podcast over spreken. Julius Eastman. Yes. Is dat iemand die jij, wiens muziek je kent, die je wel eens gespeeld hebt? Nee, ik kende eigenlijk tot we deze aflevering op gingen nemen, kende ik zijn muziek niet goed. Ik heb wel wat gehoord van de dingen die hij heeft gedaan, maar nee, het was niet iemand die super op mijn radar stond en dat ik zijn muziek echt van haven tot gort kende. En hoe luister je als componist naar zijn muziek? Wat valt je op? Interessant. Als in, nou, natuurlijk redelijk minimal, maar wel met een drive die ik niet zo kende uit minimal music. En dat is persoonlijk misschien is er iemand die zegt van, nou, dan kan ik dat gavend gat in jouw kennis opvullen. Maar nee, voor mij was het vooral energiek en nou, uiteraard een boodschap die erin zit. Een urgentie, laat ik zo zeggen. Urgentie vooral. Dat valt me heel erg op. Ja. Even die drive, wat is die drive die je dan opvalt, die je nog niet bij minimal gehoord had? Omdat ik niet het idee heb dat hij een noot speelt die hij niet meent. En ik heb het idee dat de boodschap, nou ja, ik las ook de titels van zijn stukken. Ja, je voelt dat wat hij speelt, dat er een boodschap. Het is eigenlijk, ja, bijna programmamuziek. Van, ik heb een verhaal te vertellen en je gaat het horen. En dus ja, voor mij is dat denk ik de urgentie die ik proef in ja, en dan niet een verhaal over een Alpenwandeling of nee. Over de vierjarige tijden. Nee, gewoon binnenkomen met de titel Evil Nigger. Gewoon, oké, okay, let's go. Ja, dan zijn we aan. Ja. Nou, is dus voor hem het. Voor mij zijn homoseksualiteit en ja. Ook zeker ook zijn zwart zijn ja. Heel belangrijk in zijn muziek. Ja. Is identiteit voor jou belangrijk in jouw muziek? Essentieel, omdat het je bent wie je bent. En als je noten schrijft, waar komen ze vandaan? Wie ben je? Wat wil je? Wat is het verhaal wat je wil vertellen? En daarvoor moet je, denk ik, is het belangrijk om te weten wie je bent, waar je vandaan komt. En ja, in zekere zin je eigen perceptie van jezelf en van je ambacht, maar ook hoe ziet mijn omgeving dat? Ben jij in je muziekcarrière bewust geweest van je huidskleur? Ja. Deels omdat de buitenwereld je dat niet laat ontgaan. En deels omdat ik denk dat ik schatplichtig ben aan een generatie, aan generaties, aan enorm veel generaties voor mij, die zowel muzici en componisten die grootste dingen hebben gedaan, als überhaupt het feit van hoe komt het dat ik als violist in Nederland woon, geboren ben, opgegroeid ben. Hoe komt het dat ik hier ben? Hoe komt het dat ik hier sta en niet in Ghana of in Suriname? Wat is de geschiedenis? Wat is daar aan vooraf gegaan? Ik denk dat het essentieel is om te begrijpen wie ik ben en wat mijn, dus of nou wil of niet, wat mijn verhaal is. Mag je vragen wat jouw verhaal is? Ja, uiteraard. Ik denk dat mijn verhaal hoop ik dagelijks nog te schrijven en te mogen maken met de mensen die om me heen staan. Maar goed, mijn ouders zijn bij de Surinaamse afkomst. Veel familie uit en in Suriname. En het pijnlijke feit is dat je daarvoor geen idee hebt. Nadat voorouders in Suriname aan zijn gekomen, hun namen zijn niet bekend, zijn gegeven. Dus ik heet Hiwat. Nou, er was een plantage-eigenaar op de plantage Berlijn die Hewitt heette. En met de afschaffing is dat verbasterd naar, dan heette deze mens heette Hiwat. Maar ja, wat je weet is dat daar, tenminste daarvoor kan je teruggaan. En moet je naar wat toen de Goudkust in West-Afrika werd genoemd. En voort als Fort Elmina, waar vandaan veel mensen verscheept zijn naar huidig Suriname. En het Westen, dat zijn de schouders waar ik op sta. Ja. En je zegt ook, het is niet alleen je eigen verhaal, maar het is ook dat je er door anderen bewust van wordt gemaakt dat je zwart bent of niet wit. Mm-hmm. Hoe kun je iets vertellen over hoe dat in zijn werk gaat? Ja, ik denk dat het een verhaal is met heel veel kanten. Niet alles daaraan hoeft per se negatief te zijn. Maar het is bijvoorbeeld lastig om als jonge jongen in het concertgebouw te komen luisteren naar de muziek waar je ontzettend van houdt en van geniet, zonder gewezen op te worden op het feit door anderen dat je misschien opvalt. Dat ik zowel als luisteraar, maar ook niemand op het podium zag waar ik mezelf in herken met een donkere huidskleur. Laat ik zeggen, de motivatie om die muziek te horen en te luisteren en te maken is intrinsiek heel groot. Het is gewoon mooie muziek waar je aan voelt dat je deel van kunt zijn en mag zijn. Maar ja, ik ben daar zeker op gewezen van, hey, als in lang en breed op het conservatorium die muziek spelend, en dan kom je luisteren in een concert en dan vraagt een vreemde aan je van of je het niet ontzettend bijzonder vindt om een keer die muziek te horen. Okay. Dat zijn momenten waarop je voelt van, oh ja, er is geen connectie voor veel mensen tussen het feit dat dit gewoon muziek is. Maar afkomst wordt daarbij betrokken. Ik denk, ja, dat zijn momenten. Maar muziek, we willen vaak dingen kaderen en in hokjes plaatsen. Dus deze muziek is klassiek. En die is gemaakt door witte mannen. En voor een wit, welgesteld publiek wordt dat. En terwijl, wie betaalt dat? Hoezo? En blijkbaar is dat ook niet zo. Want we hebben een waslijst aan fantastische componisten die we, ja, we kunnen het vergeten noemen, maar zijn zo, we kunnen veel types opplakken. Maar eeuwenlang wordt al bewezen dat er geen vast hokje is. Waar die de muziek die we nu in de concertgebouwen spelen, was muziek die misschien in de clubs van toen klonk. Populaire muziek van toen was. En die nu een elite status heeft. En dus het concept van hokjes vind ik moeilijk om te verbinden aan iets als muziek. En hoe ben je daar zelf doorheen gebroken? Want je komt dan in een concertzaal, je bent dan aan het afstuderen, of je bent misschien al cum laude afgestudeerd, en iemand vraagt je, goh, vond je het leuk om eens een keer met die muziekkennis te maken? Yeah. Het heeft jou er niet van weerhouden? Of je bent er doorheen gebroken op de een of andere manier? Nee, voor mij is het, ik heb dat nooit als een soort van glazen plafond of een limiet of zo op wat je zou kunnen doen ervaren. Het is gewoon een kwestie van, ik wil dat graag doen en dat is wat ik wil en dat is wat ik ga doen. Wat ik nu later, op een veel latere leeftijd, pas heb herkend, is dat je intrinsieke motivatie om dat dus te willen, dat die wel heel groot moet zijn om je daar niet door te laten stoppen. En dat het dus ook heel belangrijk is om rolmodellen te hebben en jezelf te kunnen herkennen in welke omstandigheid dan ook. En daarom denk ik dat het wel heel waardevol is om te laten zien dat muziek universeel is. En dat er zoveel voorgangers waren die al hebben gevochten tegen die vooroordelen. En ja, we zijn het gewoon aan onze tijd verplicht om nu te laten zien van, hey, dit is voor iedereen. Iedereen kan dit. Iedereen is welkom. En ben jij dan misschien ook een rolmodel voor de toekomstige generaties? Zou je dat willen? Of ben je dat een beetje tegen wil en dank dan misschien ook? Ik denk dat het is inderdaad tegen wil en dank. Ik kan niet iets doen zonder dat ik me bewust moet zijn of wordt gemaakt dat ik word gezien als vertegenwoordiger van, oh ja, dat is die donkere violist. Ik zou willen dat ik gewoon die violist kon zijn. Maar ik weet dat ik dat niet ben. Hoe gaan we op dat punt komen? Is daar heel veel tijd voor nodig? Gaan we dat nog meemaken? Eerst moeten we kijken waarom hebben we bepaalde componisten, waarom programmeren we die niet? Nu kunnen we zeggen, we doen dat niet omdat mensen de muziek niet kennen. Maar dat lijkt me veel te kortzichtig, want ze kennen het niet omdat het nooit geprogrammeerd is. Waarom is het destijds niet geprogrammeerd? Nou, dat kan je niet loszien, denk ik, van hoe in de samenleving gekeken werd naar donkere mensen, vrouwen. Als we daar nu van zeggen van, nou, dat kan niet meer, dan moeten we nu expliciet heel goed gaan kijken naar wat hebben deze mensen gedaan. Daar is veel onderzoek naar gedaan. Het staat allemaal in boeken. Dus ik denk dat het enige wat we echt moeten gaan doen nu, is die muziek laten klinken. En dan kunnen we op een gegeven moment zeggen van, oké, dit is wat er overblijft. Misschien dat werk, was misschien inderdaad niet zo goed. Maar het moet wel die kans krijgen, net zoals Haydn ook de kans heeft gekregen om werken te schrijven die we misschien zeggen van, Haydn, die, dat was een wat mindere dag. Ja, te gek, maar laten we, maar ja, dit houden we. En ik denk dat we die kans kunnen en moeten geven aan en vanaf daar kunnen we verder. Nou heeft Haydn een prachtige cartouche in de grote zaal, een naamschild. Ja. Wij hebben als vertrekpunt voor de podcast genomen de lege plekken die daar nog aan de zijbalkon zijn. Zou het een goed idee zijn om daar namen van zwarte componisten of donkere componisten aan toe te voegen? Vind ik echt een hele lastige vraag. Ik denk dat het waardeloos is als je niet daarna ook de muziek gaat spelen. Als de muziek niet klinkt in het gebouw, waarom zou de naam erop hangen? De naam krijgt waarde. Voor mij, ik kan me heel goed herinneren toen ik voor het eerst een concertgebouw speelde, speelde ik Mahler 4 met het Jeugdorkest Nederland. We kwamen hier en we speelden Mahler 4. En ik zat op die stoel en ik zat die noten te spelen en ik zie daar Mahler staan. En ik dacht, wauw, dit is het. Deze klanken, die naam erbij, fantastisch. En die connotatie moet het ook hebben op het moment dat we kiezen om een componist van kleur een cartouche te geven. Moet dat zijn, vind ik, omdat die naam betekenis krijgt, omdat we zijn melodieën kunnen zingen. Omdat die muziek iets voor ons betekent, collectief, als bezoeker van dit gebouw. En als we dan zo'n een bijeenkomst doen waarin we gaan proberen plenair en tot een hele nieuwe samenstelling te komen, voor wie zou jij je dan hard maken? Wauw. Ik kan Coltrane niet noemen. Dus John Coltrane, Miles Davis, Ellington. Ik denk dat hele waardevolle componisten zijn geweest waar we met de huidige generatie super schatplichtig aan zijn. En die weer op hun beurt zo hebben gekeken naar hun voorgangers. En met partituren van Stravinsky onder een arm liepen. En bij wijze van spreken onder een kussen hadden liggen. Ik denk dat deze namen absoluut een plek verdienen. Heb je toch nog een paar namen genoemd? Toch nog een paar, ja. Toch druif mee. Ja. Ik noemde het aan het begin. Je hebt ook op het dak van het concertgebouw gestaan. Dat kunnen we niet zoveel zeggen. Hoe ging dat in zijn werk? Wat deed je daar? Hoe kom je op het dak van het concertgebouw? Doordat iemand van het marketingteam vroeg... we willen een campagne maken en gewoon... we maken die foto op het dak. Ja, het is een spectaculaire foto die gebruikt is voor de seizoensbrochure en de bijbehorende campagne van vorig seizoen. Klopt. Heb je überhaupt ook veel gespeeld daar op het dak? Of? Ja, zeker. Ja, het is en gelukkig daarna in dat seizoen ook veel meer in het gebouw. Dus, Klinkt alles ook mooier bovenop het gebouw? Ik moet zeggen dat het was een gure oktoberdag. De klank binnen is toch een warmer bad. Je hebt daar ook veel gespeeld met het Tineke Orchestra. Ja. Dat is veel genoemd in deze podcast, veel ter sprake gekomen. Kun je vertellen wat het voor jou zelf betekende om daarin mee te spelen? Hoe kwam je er terecht? Ja, nou, waar ik het eerder over had, over dat ik 20 jaar bezig ben met muziek spelen. En maar telkens of zelf opmerkte, maar of erop gewezen werd dat je toch die vreemde eend in het buiten bent. Maar je denkt van nee, ik wil dit spelen en ik ga door en die motivatie. Opeens kwamen we in een situatie waar we met 60, 70 mensen met diezelfde individuele ervaring bij elkaar kwamen. En je voelt... Je hebt dus daarmee zoveel gedeelde ervaringen. En veel van ons kenden... We kenden elkaar nog niet. Veel van de muzici. En om die eerste keer bij elkaar te komen en jezelf te herkennen... visueel, maar ook gewoon persoonlijk en de verhalen. Dat was eigenlijk heel ontroerend eigenlijk. En daarna is het een van de allerbelangrijkste dingen daarna is dat op het moment dat we gingen spelen, gewoon de knop gaat om en het gaat echt gewoon puur om die muziek waar we allemaal, die we zo lief hebben allemaal. Nou, wat ik nog wel moet noemen is daarvan... het eerste concert wat we gaven was in de South Bank Center in Londen. En de zaal was voor het eerst bij dat ik... de enige keer dat ik ooit een klassiek concert heb meegemaakt... waarbij de zaal een weerspiegeling was van de straat waar we vandaan kwamen. Dus we kwamen Hartje Londen en je komt de concertzaal binnen... en je herkent Hartje Londen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt tijdens een klassiek concert... behalve met het Chinookest hier... in het concertgebouw. Maar ik heb geen enkel klassiek concert meegemaakt... wat niet het Tineke Orkest is... waarbij dat lukt om een representatief beeld van de samenleving... ook binnen de deur te krijgen. En dat is wat we denk ik toch zo graag willen met z'n allen... in de klassieke muziek. Om een inclusief beeld... wereld te zijn. Dat gezegd hebbende denk ik dat... het allermooiste wat dat nog overtreft... is het feit dat Tineke ook juist een jeugdorkest heeft. En om te zien hoe jonge muzici... je had het al over het rolmodel zijn. Zij zien ons spelen en realiseren zich... ik kan dit ook. Dat is super waardevol. En daardoor hoop ik dat er over 20 jaar... dat Tineke helemaal geen uitzondering is... maar dat je in elk orkest ziet dat... van welke afstand je ook komt, gewoon iedereen is in staat om die muziek te spelen. Je luisterde naar de NPO-podcastserie Gemiste Sterren, waarin Floris Corti en Orville Breveld op zoek gaan naar de onterecht vergeten zwarte componisten binnen de klassieke muziek. U zal wel moe worden, hè, van elke keer datzelfde riedeltje. Maar jullie begrijpen het. We hebben geluisterd naar een podcastserie waarin gemiste sterren eigenlijk besproken worden. Dit was het alweer. Ik ben moe, ik ga lekker slapen. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En we gaan nu met Sewer Stories door. Het is ook alweer de laatste aflevering, hè, van Hajar. Ja. Heb je er een beetje zin in? Zeker, voelt ook wel een beetje bitterzoet, de laatste. Maar wel heel veel zin in. Ja, je hebt het enorm goed gedaan. Wat lief. Heel veel plezier.